1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is vrijdag 15 december. De EU-leiders hebben nog geen besluit genomen over het nieuwe steunpakket voor Oekraïne. Wel is besloten om de onderhandelingen met Oekraïne en Moldavië te beginnen over toetreding tot de EU. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walmond. De EU-leiders zijn het in Brussel niet eens geworden over een nieuw steunpakket van 50 miljard euro voor Oekraïne, zegt demissionair premier Rutte. Hongarije lag dwars en het bleek volgens Rutte te ingewikkeld om met alleen de andere 26 EU-landen steun te geven. Rutte zegt er vertrouwen in te hebben dat er volgende maand alsnog een akkoord wordt bereikt. Volgens hem zit Oekraïne nog niet zonder geld. Gisteren gaven de Europese leiders wel groen licht aan Oekraïne om te beginnen met onderhandelingen over toetreding tot de Europese Unie. De EU-landen zijn het wel eens geworden over nieuwe sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Van 11 januari wordt de invoer van diamanten uit Rusland stapsgewijs verboden. Nu verdient Rusland daar nog veel geld aan. Ook zal het omzeilen van eerdere sancties strenger worden aangepakt. Oostenrijk stemde er gisteravond als laatste definitief mee in. Het land probeerde een Oostenrijkse bank die in Rusland actief is buiten schot te houden, maar trok die eis uiteindelijk in. De Nederlandse bevolking blijft groeien, maar minder snel dan de afgelopen jaren, zegt het CBS. Er zijn nu bijna 18 miljoen inwoners. Het duurt waarschijnlijk tot 2037 tot de 19 miljoen wordt bereikt. Hoewel de groei langzamer gaat, blijft het aantal inwoners stijgen door migratie en doordat mensen steeds ouder worden. Ook het aantal geboortes neemt de komende jaren toe. Nu overlijden er jaarlijks meer mensen dan dat er baby's worden geboren, maar vanaf 2028 zal er jarenlang een geboorteoverschot zijn. Na 2039 neemt het aantal sterfgevallen weer de overhand, verwacht het CBS. 19 coffeeshops in Breda en Tilburg beginnen vandaag als eerste met de verkoop van legaal geteelde wiet. Het is een proef die 5 jaar lang is voorbereid. Coffeeshops kopen de wiet bij 3 goedgekeurde telers. Die kunnen nog niet voldoende leveren, waardoor de coffeeshops in Breda en Tilburg ook nog illegaal geteelde wiet zullen verkopen. Het is de bedoeling dat de proef wordt uitgebreid naar 10 legale telers die hun wiet gaan verkopen aan coffeeshops in 11 gemeenten. Nu komt alle wiet nog van illegale, vaak criminele leveranciers. Ajax heeft de Europa League-wedstrijd tegen AEK Athene gewonnen met 3-1... en eindigt daarmee als derde in de groep. Betekent dat de Amsterdammers na de winterstop verder gaan in de tussenronde van de Conference League. Voor de wedstrijd waren er ongeregeldheden op metrostation Weesperplein. De mobiele eenheid heeft 140 Ajax-supporters aangehouden die een metrotreinstel hadden vernield. Burgemeester Halsema noemt het een smet op een spannende voetbalavond. Het weer overwegend bewolkt met hier en daar een bui. De temperatuur ligt tussen de 7 en 10 graden. Later vandaag vanuit het westen meer kans op zon. Het NOS Radio 1-journaal. In Brussel was gisteren die belangrijke EU-top. Het ging over de toetredingsonderhandelingen met Oekraïne en Moldavië. En er stond een steunpakket van 50 miljard euro voor Oekraïne op de agenda. Cruciaal was de houding van de Hongaarse premier Orbán. Hij leek allebei de agendapunten te gaan blokkeren. Toch werd er onverwacht succes geboekt. EU-correspondent Aida Brands. De 50 miljard, zijn jullie het daarover eens geworden? Met de 26 landen wel, maar we hebben nog een stap nodig om er met z'n allen uit te komen. Want daar tot nu toe Hongarije nogal blokkeert. Wel akkoord gegaan met de uitbreiding, goed nieuws. Dus dat we de toetredingsonderhandelingen gaan starten. Maar op dit punt hebben we nog iets meer tijd nodig. En hoeveel tijd hebben jullie nodig? Ik denk dat we in januari bij elkaar komen. Dat is nu de intentie en ik heb eigenlijk goede hoop dat we er dan uitkomen. Is dat geld altijd nog wel op tijd voor Oekraïne? Ja, dat denk ik wel. Die hebben nog wel even wat ruimte. En dan het andere spektakel vanavond. De toetredingsgesprekken voor Oekraïne gaan beginnen. Hoe is dat nou precies in die zaal bij jullie gegaan? Nou ja, we hebben heel lang over gesproken. En daar had de Hongaar toch echt grote bezwaren tegen. En op een gegeven moment hebben ze de suggestie gedaan dat we besluit ook zonder hem kunnen nemen. Dat kan juridisch. Dus daarmee is er een besluit. Maar dat was vrij vroeg op de avond. Ja. Ja, ik denk dat hij vrij snel zag dat hij door de argumenten heen was. En toen deze elegante oplossing heeft gekozen. En verwacht u nog problemen in de rest van het proces als het gaat om toetredingsgesprekken over Oekraïne? Nou, dat hangt van Oekraïne af. Zij moeten echt nog dingen doen. En tot nu toe doen ze heel veel. Maar als zij natuurlijk netjes de stappen zetten, dan ligt het voor de hand. Hè. Strikt, fair en geen shortcuts. Dat is ook de Nederlandse positie. Dan ligt het voor de hand dat zij natuurlijk voorzichtig. Maar dan gaat het jaren duren nog, hè, voordat we ergens zijn. Ja, wat betekent dat nou eigenlijk? Dat die toetredingsgesprekken straks beginnen? Dat betekent dat de hoofdstukken openen. Er moet eerst eens worden over het onderhandelingsraamwerk. Dan moeten we nog met z'n allen bij elkaar komen. Dan moeten de hoofdstukken gaan openen. Ja, dat duurt natuurlijk vele jaren. Maar dan is Oekraïne echt wel bezig op de weg naar toetreding, mits dat natuurlijk allemaal goed gaat. Dat doen we ook met Servië al sinds 2010, met de Turken sinds 2004. Maar goed, het is wel een belangrijke stap. En als u nu even terugblikt op vanavond, hè, wat er allemaal op tafel heeft gelegen voor Oekraïne. Bent u tevreden met het resultaat? Ja, het is echt meer dan ik verwacht had. Ik was echt bang dat het op beide vast zou lopen. Dus zou vastlopen op de toetredingsonderhandelingen, als wel ook op het geld. Nou, het eerste is helemaal gelukt. En op het tweede, met de 26 eigenlijk het helemaal eens geworden. En ja, op basis van alle gesprekken maak ik toch wel de inschatting dat we volgend jaar eruit kunnen komen. Zei premier Rutte in gesprek met Aida Brandt. NPO Radio. Bijna 6:06. Het NOS Radio 1 Journaal. In Met het oog op morgen ging het over de terreurverdachte die gisteren in Rotterdam is opgepakt. Hij zou lid zijn van Hamas en zou hebben meegewerkt aan een wapenopslag voor aanslagen op Joodse doelen in Europa. Arabist Leo Quarten was verrast door dat nieuws. Aanslagen in Europa die vinden, als ze door een organisatie worden gepleegd, is het vaak of IS of in het verleden Al-Qaeda. Dat zou nog kunnen. Of het zijn lone wolves, dat is natuurlijk ook zo. Mensen die bijvoorbeeld individueel geïnspireerd worden tot een aanslag, tot het plegen van een aanslag, door wat er gebeurt in het nieuws. Dus wat er gebeurt in de Gazastrook op dit moment, zou bijvoorbeeld een lone wolf kunnen inspireren. Maar dat een organisatie als Hamas een aanslag zou plegen in Europa, nee, dat is nieuw. De oorlog in Gaza speelt zeker een rol bij de toename van Hamas-sympathisanten uit andere landen, zo denkt Quarten. We zien dat overheden zich eigenlijk veel drukker maakten om die doden die vielen in Israël dan om de doden die vielen of vallen nog steeds in de Gazastrook. En het geeft natuurlijk bij heel veel mensen met een niet-westerse achtergrond, wonende in Europa, het idee van, mensen met een Arabische achtergrond, die doen er klaarblijkelijk toch minder toe. En dat mensen kan inspireren tot bepaalde daden, daar kan ik me iets bij voorstellen, ja. Poynter had het over de Russische spionageschepen die stiekem onze kust bezoeken. Dagenlang liggen ze stilletjes in ons deel van de Noordzee, boven belangrijke datakabels, gasleidingen en bij windparken, zoals afgelopen zomer in de zee voor Noordwijk. Nou ja, wat we in elk geval zien is dat het een gebied is waar heel veel leidingen liggen. Dus heel veel stroomkabels, datakabels, gasleidingen, windparken zijn er in de buurt. Dus dat kan een heel interessant gebied zijn voor Rusland om in kaart te brengen. Ja, want als je iets zou willen saboteren, is dit wel het gebied, ja. Oud-marinecommandant Rob Kramer is het eens met die analyse. De Russen varen daar maar om één reden. Omdat je dan het heel precies in kaart wil brengen, maar vooral ook de omstandigheden in kaart wil brengen. Nou, zou je denken dat ze dat eigenlijk maar met één doel willen weten. Namelijk mogelijkerwijs een keer dat te saboteren. Waarom zou je het anders willen weten? Ja, waarom zou je het anders willen weten? Dat is inderdaad een goede vraag, maar ik denk dat u zelf het antwoord opgeeft. Succesvolste stop-motion film aller tijden, Chicken Run, krijgt na 23 jaar een vervolg. Om het daarover te hebben waren de makers van de animatiefilm Knor bij Op1. Regisseur Marcia Halberstad vertelde wat deze techniek zo magisch voor haar maakt. Je creëert een wereld en die schep je letterlijk tot leven. Ik zeg ook altijd, ik ben een god. Ja. En het mooie is, je kan hier dus een camera opzetten. Je kan het licht zien. Je kan eigenlijk al zien wat je doet. En je kan ook altijd reageren. Eigenlijk net als bij live action. Bij 3D-computeranimatie heb ik net ook een film gemaakt. Dan kan dat totaal niet. Daarom is het volgens filmproducent Marleen Slot juist nu in tijden van digitaliseren en kunstmatige intelligentie belangrijk om zulke films te blijven maken. Het is dus ook heel authentiek en heel ambachtelijk. Ja. Het straalt heel veel warmte uit. Het is een beetje een tegengeluid ook tegen AI. Ja. Ja. Zie je dat als een bedreiging of helemaal niet? Is dat op termijn ook misschien wel om het wat sneller te laten gaan? Nou, liever niet. Wij willen liever zo analoog mogelijk werken. Mooi. En dat was gisteravond op radio en tv. Santana en Michelle Branch, The Game of Love. Door schimmige constructies met onderaannemers lopen pakketbezorgers honderden euro's per maand mis. Dat meldt het AD. Vakbond FNV heeft dankzij controles en rechtszaken dit jaar volgens het AD al tonnen aan achterstallig geld opgeëist bij onderaannemers van pakketbezorger PostNL. De krant noemt als meest schrijnende voorbeeld het bedrijf Trucksbanden Koning, dat door PostNL werd ingehuurd. De ruim 50 Filipijnse chauffeurs in dienst daar kregen maandelijks zo'n 2000 euro loon te weinig. De rechter oordeelde dat de cao niet werd nageleefd. Het bedrijf moet de chauffeurs in totaal nog tussen de 600.000 en 800.000 euro aan salaris betalen. Nederland is er de laatste decennia opvallend goed in geslaagd de uitgaven aan medicijnen te beteugelen, blijkt uit onderzoek van het FD. Een constatering die volgens de krant haak staat op het gangbare beeld van sterk stijgende uitgaven door nieuwe dure medicijnen. Die nieuwe medicijnen hebben dus niet geleid tot hogere medicijnuitgaven per hoofd van de bevolking. Een belangrijke verklaring is volgens het FD dat Nederland prijsverlagingen voor nieuwe geneesmiddelen heeft afgedwongen. De Rabobank financiert alleen nog boeren die duurzame stappen zetten. Daarover schrijft Trouw vanochtend. De belangrijkste financierder in de agrarische sector zegt het beleid om te gooien. Duurzame inspanningen wegen voortaan zwaar mee bij de vraag of een boer een lening krijgt en gaan ook de hoogte van de rente bepalen. Volgens Trouw is dat in een notendop waar de Rabobank de komende 15 jaar naar streeft. Een boer die een lening wil afsluiten moet dus met een sterk duurzaam verhaal komen. En voorop veel ochtendkranten vinden we vanochtend de, zoals de Telegraaf kopt, man met de hamer. Oftewel PVV'er Martin Bosma, die gisteren werd gekozen tot Kamervoorzitter. Trouwens wel grappig dat hij juist voor de Telegraaf helemaal geen hamer in zijn hand heeft, maar een bos bloemen. Ja. En een duim omhoog. Maar goed, hij was natuurlijk nog niet als voorzitter aangetreden. Hij werd op dat moment net gekozen. En volgens de Telegraaf wordt hij volop geprezen. Maar vallen er ook Kamerleden over zijn taal op X. Bijvoorbeeld waarin hij uithaalt naar links. Bij het AD de soortgelijke foto van een blije Bosma met een bos bloemen in de hand. En de Volkskrant plaatst een foto van Bosma die partijleider Geert Wilders innig omhelst. Inderdaad, die houden elkaar goed vast, terwijl de rest van de Kamer eromheen aan het applaudisseren is. Volgens Trouw onderstreept Bosma's voorzitterschap dat de voorheen politiek geïsoleerde PVV nu de Haagse lakens uitdeelt. Verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Er staat een file op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Bij afrit Zoeterwoudendorp staat namelijk een kapotte vrachtwagen waardoor één rijstrook dicht is. De vertraging is ongeveer 10 minuten. NPO Radio 1. Dit is tot 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Uit de honderdduizenden ambtenaren die voor overheden werken is gisteren de ambtenaar van het jaar gekozen. Door onder meer de toeslagenaffaire kwam de rol van ambtenaren onder een vergrootglas te liggen. Wat kunnen ze doen wanneer ze zien dat een maatregel verkeerd kan uitpakken voor mensen? Verslaggever Jeroen de Jager was bij de jaarlijks verkiezing van ambtenaar van het jaar. De publieksprijs van 2023, Maarten Veldhuis van het Waterschap. Remco Duisthoff, de ambtenaar van het jaar 2022, ja, vorig jaar. Wat is op dit moment de belangrijkste opgave voor een ambtenaar in het huidige tijdsgevricht? Alles gaat steeds sneller. En voor een ambtenaar van nu mag je verwachten dat hij weet verbinding te maken door dat te doen vanuit luisteren naar wat er echt gebeurt en die belevingswereld samen te brengen met de belevings van de ambtenaar of de organisatie waarvoor je werkt. En als je daar frictie voelt? Ik kan alleen uit eigen ervaring vertellen, als er frictie is, moet je op onderzoek uitgaan en weten wat er speelt. En door dat onderzoek te doen en goed te luisteren, kan je die frictie wegnemen en niet dingen beloven die je niet waar kan maken, maar alleen dingen beloven die je wel waar kan maken, kan je die frictie wegnemen. In die zin een hele interessante tijd juist voor een ambtenaar. Ik denk voor een ambtenaar nu dat je echt het verschil kan maken. Dat er ruimte is, één, om dat kritische gesprek te voeren. Maar ook, wat is nou de bedoeling waar je werkt? En daarbij ook echt kijken, hoe kan ik, zeg maar, ook echt contact maken? En als het moet, klokken luiden? Klokken luiden. Dat is niet meer nodig, hè, als je het hebt over de ambtenaar waar ik het net over had. Dus ik zeg nee, geen klokken luiden, maar je functie zo invullen dat het niet nodig is. En Bouke wordt echt door de mensen van zijn team op handen gedragen. En dat zie je terug ook in de resultaten. Want dat maakt dat die mensen zo in hun kracht worden gezet door Bouke, dat ze hele mooie dingen doen voor de inwoners van Emmen. En dat is echt super fantastisch om mee te maken. Karin Steking, juryvoorzitter. Waar let de jury op bij de verkiezing van de ambtenaar van het jaar? Het gaat wel over een onderwerp wat ertoe doet en dat is de energiearmoede. Daarvoor zijn er afspraken gemaakt met de energieleveranciers en met heel veel belanghebbenden en verschillende departementen. En door zo bekwaam en goed je werk te kunnen doen, is deze ambtenaar echt de ambtenaar van 2023 waard. Ja, precies, omdat ze gezien heeft hoe beleid aansluit op de uitvoering. En daar ging het mis bij, de toeslagenaffaire. Zeker, zeker. Ja. Ze heeft inderdaad bij het maken van beleid al gekeken van hoe is het dan in de uitvoering en gaat dat ook echt werken. Ja. En ze heeft er ook voor gezorgd dat alle energiemaatschappijen en ook alle ministeries op één lijn kwamen te zitten en ook echt op een bepaalde datum ook die afspraak hebben gemaakt. Zodat de mensen die echt in de kou zaten ook echt geholpen werden. Unanieme keuze van de jury? Zeker unaniem. Nou, laat ik jullie niet meer langer in spanning houden. Annelies van Ekelen als projectleider van de energiearmoede. Annelies van Ekelen, de winnaar. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Ja, echt een verrassing. Wat maakt een ambtenaar een goede ambtenaar? Wat zegt daar de ambtenaar van het jaar op? Ja, dat is denk ik allereerst goed luisteren naar voor wie je het doet, maar ook met wie je samenwerkt. Niet iedereen heeft hetzelfde belang, maar iedereen wil wel vooruit. Krijg je een taak als ambtenaar van het jaar? Ik begreep net van de winnaar van vorig jaar dat je inderdaad dat het de bedoeling is dat je natuurlijk echt wel veel meer het gesprek aangaat en dat je nog vooral ja, inspireert, maar dat er ook deuren voor je opengaan. En toen dacht ik, nou, dat biedt natuurlijk een kans om energiearmoede en de problematiek van huishoudens nog beter op de kaart te zetten. Welke deur moeten we open voor u? De deur dat we voor de energietransitie, dat het niet alleen maar gaat om de betaalbaarheid nu, maar dat het ook gaat om dat ze zorgen dat iedereen met de energietransitie mee kan komen. Dus dat, dat we daar niet een nieuwe kloof ontwikkelen tussen arm en rijk. Laatste vraag. Wat is de grootste blunder die een ambtenaar kan maken? Ik denk door niet naar buiten te kijken. Door niet een beeld te hebben voor wie je nou eigenlijk werkt. Ja, ik wou net zeggen. Hartelijk applaus voor deze finalisten. Van ambtenaar van het jaar 2023. Annelies van Ekeren. Een verslag van Jeroen de Jager. Het was een volle voetbalavond gisteren met drie Europese wedstrijden. Ajax deed wat nodig was tegen AEK Athene in de laatste groepswedstrijd in de Europa League. Ajax had een zege nodig om ook na de winter actief te blijven in Europa. En een zege boekt het ook. De eerste van dit voetbalseizoen in Europa. Het won met 3-1 van Ajax uit Athene. Een leuk eerste half uur vol goals. 1-0 werd het via Ekpom. Daarna nog 1-1. Maar de 2-1 lag er ook al snel weer in voor Ajax. Het na de rust nog wegliep na 3-1 na een enorme fout van de Griekse doelman. Daarna kwam Ajax niet meer in de problemen. En tot grote vreugde van het publiek in Amsterdam, dat het hele jaar 2023 nog geen Europese zege had gezien, won het in Amsterdam met 3-1. En gaan we Ajax na de winterstop terugzien in de tussenronde van de Conference League. Ook de Ajax-vrouwen waren op dreef. Zij konden een vroege achterstand tegen Bayern München in de groepsfase van de Champions League verrassend keren. Het werd 1-1. Het tegendoelpunt van de Duitsers, dat lag er al na anderhalf minuut in. Ajax-trainer Suzanne Bakker had op een andere start gehoopt. Maar ik moet de groep echt een compliment geven hoe we daarna oppakken. We vragen ook wel dominant zijn. Ja, we creëren weinig, maar we kunnen wel die bal in de ploeg houden. Nou, uiteindelijk kom je op een 1-1 en kun je die in de tweede helft vasthouden. Ben je iets meer aan het verdedigen. Ja, enorm trots op dit resultaat. Dan wel je al heel snel door die wedstrijd heen. Maar geef het begin, dat openingsoffensief. Hadden jullie daar rekening mee gehouden? Nou ja, we hebben ook de wedstrijd van Roma al nabesproken. Van laten we scherp beginnen met elkaar. Ja, en dan gaat het al zo vroeg mis. Ja, dat moeten we toch beter doen. Sirië de Spitsen was er flink chagrijnig van ja. Die opening. Ja, nee, dat snap ik natuurlijk. Want dan kijk je meteen tegen een 1-0 achterstand en uiteindelijk scoor je die gelijk maken. Maar je wil zelf op 1-0 voorsprong komen of in ieder geval langer de nul houden. Dat geeft gewoon meer vertrouwen. En daarom vind ik het ook knap hoe we na zo'n vroege achterstand zijn teruggekomen en wat we hebben laten zien. Dat we eigenlijk niet in paniek zijn geraakt. En ook wat ik zei bij Vlaag, echt de bal lang in de ploeg konden houden. Ja, en niet alleen dat, maar was dit wel het spelbeeld wat je had verwacht? Want Bayern was van plan om balbezit te houden, druk te zetten. Op een gegeven moment was dat spelbeeld helemaal gekanteld. Ja, op een gegeven moment konden wij de bal eruit spelen als we hem hadden veroverd. Ja, en wachten zij eigenlijk af. Dat hebben we in de rust ook wel besproken. Ja, wat gaan we dan doen? We hoeven niet geforceerd naar voren. Laat hun dan maar weer komen en kijken waar de ruimtes komen. Zeker in de laatste fase. Dan zeg je van ja, 1-1 is een hartstikke mooi resultaat. Dus dat is het belangrijkste. Dan hoeft het af en toe niet mooi. Ik moet erbij zeggen, waar je in Rome misschien een beetje pech had, hadden jullie nu geluk. Want die 2-0, het was geen buitenspel. Oh, ik heb hem niet teruggezien. Het was geen buitenspel. Nou, dan hebben we een keer geluk inderdaad. Ja. Maar goed, je sleept er een 1-1 uit. Hoe belangrijk is dit punt voor Ajax? Ja, het is een heerlijk gevoel natuurlijk. Geeft een goed gevoel. Want je leeft nog. Ja, nou, ik heb al eerder gezegd, we zijn niet heel erg bezig met de stand na 6 wedstrijden. We kijken echt per wedstrijd. En we zijn enorm blij met dit punt uit in München. Zij Ajax-trainer Suzanne Bakker tegen Ajax... Tegen Ajold Kloosterboer. AZ is voor dit seizoen klaar in Europa. In de laatste groepswedstrijd in de Conference League had de ploeg een overwinning nodig op bezoek bij Legia Warschau. Het werd een 2-0 nederlaag. Cruciaal moment in die wedstrijd was de rode kaart voor Bruno Mettersindi kort na de rust. En hij vertelt wat er in zijn ogen gebeurde. Nou, ik raakte ten eerste de bal en vervolgens was er licht contact. Dus ik was vrij verbaasd dat hij uiteindelijk rood trok. Hoe ga je dan van het veld af? Ploeg staat met 10 man, wordt dan nog een heel skarwei. Ja, want we kwamen sowieso achter. We moesten deze wedstrijd winnen. Dan is het niet wenselijk dat je in de eerste helft op achterstand komt. Dus we moesten goed maken en dat lukte vandaag niet. Het lukte niet. Waarom lukte het niet? Nou, in eerste instantie, ik denk dat we goed aan de wedstrijd begonnen. We kwamen 3 keer goed in hun laatste lijn. Hebben we er niet genoeg uitgehaald. Ook een paar corners in de eerste half uur. En op een gegeven moment kom je op 1-0 achterstand. En die we zelf inleiden. En dan vervolgens met 10 man kom je te spelen wat nog moeilijker wordt. Al met al een teleurstelling qua resultaat. Baal je daar nog van? Voelt het als een soort van verantwoordelijkheid door die rode kaart? Dat je denkt, ja, ze moeten wel met 10 man verder? Nou, altijd. Maar het was een voetbalmoment waarin de scheids gewoon een verkeerde beslissing maakt. En natuurlijk heeft dat altijd invloed op een wedstrijd. Het is exit Europees voetbal voor AZ, nog voor de kerst. Hoe groot is die teleurstelling? Altijd groot. We hadden gehoopt dat we natuurlijk konden overwinteren. En dat is nu niet onze realiteit. AZ-aanvoerder Bruno Mettersindi in gesprek met Vlado Veljanovski. Het is 4 minuten voor 6:30. Donna Summers scoorde een grote hit met MacArthur Park 45 jaar geleden. Het is een klassieker gebleken. Het nummer was oorspronkelijk van Jimmy Webb. Hij is dus verantwoordelijk voor die raadselachtige zinnen over een taart in de regen die staat te verpieteren en waar hij het recept niet van heeft. En wat blijkt, hij schreef het uit liefdesverdriet. En dat park, de schakende mannen, die taart, gebeurde allemaal echt toen hij nog gelukkig was met zijn Susie. Melting.

Ik was ongelooflijk zenuwachtig. Ik had geen flauw idee wat me boven het hoofd zou hangen. Ik had heel slecht geslapen. De hele week al zeer nerveus. En ja, mijn best gedaan. En ik denk een waardig debat. Tom van der Lee, mijn tegenstander, deed dat hartstikke goed. Er zijn ook veel partijen kritisch op u met uw achtergrond bij de PVV. De uitspraken die u in het verleden heeft gedaan. Die zeggen, kan hij een voorzitter zijn voor het hele parlement? Wat vindt u daarvan? Nou ja, ik ben een voorzitter van het hele parlement. En ik hou van het debat. En ik hou van de Kamer. En ik hou mijn hele leven al van politiek. En als voorzitter heb ik nooit enig voorkeur of antipathie gehad tegen welk Kamerlid of fractie dan ook. Ik heb er altijd een eer in geschapen om juist mensen aan de andere kant van mijn politieke spectrum, om die netjes te behandelen. En te zorgen dat ze ook gewoon hun ei kwijt kunnen en ook gewoon hun bijdrage kunnen leveren. Dus die heb ik altijd optimaal gefaciliteerd. Dus ik ga mijn stinkende best doen om echt een voorzitter voor alle Kamerleden te zijn. Dus mensen hoeven zich geen zorgen te maken dat u dat niet bent? Nee, mensen hoeven zich absoluut geen zorgen te maken. Kijk, ik ben ondervoorzitter sinds 2010. Dus ik doe het al een tijdje. En ja, het wordt nu veel serieuzer. Het is niet meer een deeltijdfunctie. Maar het is nu voor het echie, zou ik maar zeggen. Maar ik heb redelijk kunnen oefenen in het objectief zijn en het steunen, faciliteren van mensen die aan de andere kant van het politieke spectrum staan. Nu 3 maal scheepsrecht, nu bent u de voorzitter. Ja, nou ja, mijn rijbewijs was 4 keer. Mijn middelbare school heb ik 9 jaar over gedaan. Ik ben pas met een proefschrift begonnen toen ik 50 was. Ik ben gewoon een langzame starter. Laatbloeier. Ja, ik ben een laatbloeier. Ja, ik kan er ook niks aan doen. Maar uiteindelijk kom je er dan toch. Dus dat maakt het leven dan toch weer draaglijk. Gefeliciteerd. Hartstikke goed. Zij Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma. Na lange tijd van dichte grenzen tussen de Spaanse enclaves en Marokko lijken de douaneregels nu echt te worden versoepeld. Die afspraken lagen er al langer, maar in de praktijk kwam er eigenlijk niks van terecht. Er komt nu waarschijnlijk verandering in. Zo is besloten tijdens het eerste bezoek van de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken aan Marokko. Correspondent in Spanje, Miral de Bruyne. Miral, wat houdt die deal dan in die nu uit die koelkast wordt gehouden? Nou, die deal die gaat eigenlijk over de relatie tussen de twee landen, waar dus al eerder afspraken over zijn gemaakt, vandaar die koelkast. En een belangrijke afspraak daarin gaat dus over die grens tussen de Spaanse enclave Ceuta Melilla en Marokko. Daar waren al in april 2022 afspraken over gemaakt. De douanegrenzen zouden binnen een jaar versoepeld worden. Maar dat is dus nog niet permanent gebeurd. En nu hebben ze dus afgesproken dat het toch echt moet gaan gebeuren. Want uiteindelijk is het voor eigenlijk allebei de landen belangrijk dat daar handel mogelijk is. Want hoe zit het tot nu toe met die exclaves? Ja, die exclaves zijn eigenlijk 2 stukken Spaans grondgebied aan de kust van Marokko. En ook een van de redenen dat het niet altijd boterde tussen Marokko en Spanje. Al meer dan 500 jaar behoren ze tot Spanje. Maar Marokko die claimt ze al sinds 1956. En het is dus de enige toegangspoort overland vanuit Afrika naar de EU. Waardoor het ook een kritieke plek is voor migratie. En die wel bijzondere situatie wordt volgens sommigen door Marokko soms ook als politiek wapen gebruikt. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld in 2021. Toen is op 1 dag zijn er 8000 migranten door de zwaar bewaakte grens weten te komen. Er werd toen gespeculeerd dat de Marokkaanse bewakers daar een oogje dichtknepen. En dat leidde toen tot een best wel grote diplomatieke rel tussen de twee landen. Nou ja, en die rel die werd dus uiteindelijk beëindigd door de afspraken die werden gemaakt in april 2022. Ja, maar als je die grens, als dat dus makkelijker wordt, krijgen ze dan niet heel veel mensen binnen in die exclaves die naar Europa willen? Nou, wat die afspraken precies zijn, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar het gaat echt over de douanegrens. Dus niet over de mensen die heen en weer gaan, maar meer over de handel dus die die mogelijk gaat worden. Dus wat dat precies voor uiteindelijk migratie gaat betekenen, dat is onduidelijk. Maar ja, dat is wel natuurlijk de reden waarom het zo'n lang kritiek punt is geweest. Het was dus de minister van Buitenlandse Zaken die in Marokko was. Het klinkt best wel als een belangrijk onderwerp. Waarom niet de premier? Ja, normaal gesproken is het ook de eerste reis van de premier, van de nieuwe Spaanse premier, om naar Marokko te gaan. Maar dit keer koos Sanchez ervoor, vooral door de timing, denk ik, om naar Israël en de Palestijnse gebieden af te reizen. Nou, hij wilde daarmee natuurlijk benadrukken hoe hoog de oorlog in Gaza op zijn agenda staat. Maar er is toen dus wel besloten dat de eerste reis van de minister van Buitenlandse Zaken, ook een hele belangrijke reis, dat die wel naar Marokko zou gaan. die ex-slavers, dat was dus een belangrijk onderdeel van de gesprekken. Hebben ze meteen ook wat andere zaken besproken die gevoelig liggen? Ja, het was een, nou ja, het was een drukke reis voor de minister. Een andere hele belangrijke afspraak die is verzegeld gaat over de Westelijke Sahara. In 2022, vlak voor de initiële deal, maakte Spanje ook opeens een opmerkelijke draai. Ze spraken toen hun steun uit, namelijk voor de omstreden plannen van Marokko rondom de Westelijke Sahara. Iets dat ze eerder echt niet deden. De Westelijke Sahara, dat is een vrij betwist gebied waar Marokko het heel graag voor het zeggen heeft. En dus ook tijdens dit bezoek herhaalde de Spaanse minister weer dat ze bij hun standpunten in 2022 blijven en Marokko dus zullen blijven steunen. Iets wat voor Marokko echt wel heel belangrijk is als het gaat om internationaal toneel. Maar ja, daarnaast is er ook niet alleen politiek gesproken, maar ook over de economische banden. Marokko is namelijk een heel belangrijk land voor de Spaanse economie. In Marokko zijn er zo'n 18.000 Spaanse bedrijven werkzaam. En er zullen de komende jaren heel veel investeringen worden gedaan in Marokko. Bijvoorbeeld op het spoor, betaald door de Emiraties. En heel veel Spaanse bedrijven, nou, die willen daar natuurlijk heel graag aan mee profiteren. En door de banden goed te houden, bijvoorbeeld door weer te benadrukken, nou, we staan achter Marokko als het gaat om de Westelijke Sahara. En dus alle afspraken die zijn gemaakt deze week, hopen ze dat, nou ja, dat gaat lukken. En dat er de komende tijd nog meer Spaanse bedrijven in Marokko aan de slag kunnen. En vooral als je kijkt naar het WK voetbal, is dat heel belangrijk. Want in 2030 wordt dat gehouden in Portugal, Spanje en Marokko. Wat eigenlijk wordt gezien als de climax van de samenwerking tussen die landen. Ja, dan moeten ze wel samenwerken. Dankjewel, correspondent Miraal de Bruyne. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Totale chaos gisteravond in de gemeenteraad van Terschelling. Het college lag onder vuur, maar voordat de gemeenteraad de leden kon wegsturen, maakte de burgemeester tijdens de vergadering bekend dat hij een andere baan heeft. Dat ze een andere baan heeft het woord voorgedragen als burgemeester van Castricum. Verslaggever Lennart Jan Geerts van Omroep Friesland. Jij was erbij, hè? Wat is er gebeurd? Ja, goedemorgen Astrid. Ja, het was complete chaos. Want de gemeente Terschelling zit al anderhalf jaar bijna in een bestuurscrisis. Nou, dik een jaar, laten we het daarop houden. En de burgemeester ligt al die tijd onder vuur. Ze heeft in het begin niet goed gehandeld in het dossier rondom evenementen op het eiland. Volgens de gemeenteraad dingen niet duidelijk gecommuniceerd. Daar was toen een vertrouwensbreuk over ontstaan. Nou, toen heeft de commissaris van de Koning van Friesland, Arno Brok, die heeft heel duidelijk gezegd van ja, het is niet alleen de burgemeester die niet goed functioneert, maar het is eigenlijk de hele gemeenteraad. Eigenlijk alle bestuurslagen, dus ook het college van wethouders erbij, die niet goed communiceren, die niet professioneel genoeg werken. Hij noemde het ook amateurisme. Nou ja, een beetje die kant op gaat het dan. En dat heb je nou in zo'n kleine gemeenschap, ja, is dat natuurlijk moeilijk. Maar ja, ze moesten werken aan het verbeteren van die verhoudingen. En daarvoor zou gisteravond dan uitkomst komen. Al lag de burgemeester gisteravond nog onder vuur. De gemeenteraad vindt dat het college niet genoeg gedaan heeft om die verhoudingen te verbeteren. En dat bleek ook aan de gespreksverslagen. Zij moesten echt verantwoording afleggen. En op het moment dat de burgemeester vragen gesteld wordt, gaat de telefoon heel hard opgeluid. Zegt ze, met Caroline van der Pol, haar naam. En vervolgens zegt ze, ik leg nu de vergadering stil en ik kom over 2 seconden bij u terug. En ze zegt, ik moet schorsen, ik kom zo bij u terug. En nou, zo laat ze de complete raadzaal in verbijstering achter. En ook alle mensen, dus ja, iedereen die in de zaal zat, die had zoiets van, wat gebeurt er? Is er iets van openbare orde en veiligheid aan de hand waar de burgemeester nu op moet reageren? Nou, toen kwam ze vervolgens met een big smile weer terug in de kring zitten, maar kon ze nog niks zeggen, want pas om 10 uur werd haar voordracht als burgemeester voor de gemeente Castricum openbaar gemaakt. Ja, dat was natuurlijk een bizarre wending, want toen ging de telefoon nog een keer en nog een keer. Zij zei, sorry, ik moet echt weg en ik wil dat om 10 uur... alle fractievoorzitters op mijn kamer verschijnen. Nou, toen vervolgens heeft ze dat daar aan de fractievoorzitters verteld van, ik word burgemeester van Castricum. Toen kwam ze weer in de raadzaal zitten. Toen heeft ze daar aangekondigd aan iedereen en daarna heeft ze direct het pand verlaten, terwijl ze dus nog de hele avond onder vuur had moeten liggen. Ja. Het is een heel verhaal, Lennart Jan. Ja, Hoe kijken mensen op Terschelling hiernaar, joh? Nou, in eerste instantie na die bestuurscrisis was het zo van... aan twee kanten hebben twee mensen schuld. Een beetje dat idee van eilanden is een beetje verdeeld erin. Ja, kijk, de burgemeester heeft bepaalde dingen gedaan om het vertrouwen te schaden, wat nog steeds doorging. Zo, afgelopen zomer hadden we een extra gemeenteraad over de haven. Die moet aangepakt worden hier op Terschelling. Een heel groot project. En zij was daar niet bij aanwezig, want ze zei... ja, ik kan niet daar zijn, want ik moet de volgende dag met de allereerste boot het eiland verlaten. Ja, en toen bleek dat ze in de kroeg zat in plaats van dat ze thuis op tijd in bed lag voor die eerste boot. Dus ja, en dat zien eilanders ook. Eilanders zeggen ook zoiets van, ja, wat hebben we nou aan die vrouw als ze zo op deze manier ermee omgaat? Ook haar betrokkenheid bij eilanderactiviteiten is wat minder. Laatst bestond er een muziekvereniging, 100 jaar. Ja, en als je dan 5 minuten op de eerste rij gaat zitten en dan via de achterdeur er vandaan gaat, ja, hoe betrokken ben je dan met echt met het eiland? Ja, en dat is ook wel een beetje het gevoel wat heerst bij de eilanders. Nou ja, precies. Want wanneer gaat ze dan naar Castricum? Nou, ze zou naar Castricum in maart. Maar gisteravond heeft de gemeenteraad alsnog een extra motie aangenomen om de commissaris te verzoeken om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen, dat ze in ieder geval zo snel mogelijk hier weg is. En de bal ligt nu volledig bij de commissaris van de Koning. Dus het is nog afwachten. Ja, want is dit wel een oplossing van de problemen, denk jij? Dat is natuurlijk altijd de vraag. De oppositie heeft gisteravond ook nog geprobeerd bij de wethouders weg te sturen. Die zeiden, ja, we moeten echt naar een compleet nieuw gemeentebestuur. Maar ja, de grotere vraag die hierbij blijft hangen is natuurlijk altijd van, is zo'n klein eiland nog wel een enkele gemeente waardig als je kijkt dat in de rest van het land al die gemeentes bij elkaar gevoegd worden en amateurisme hier op zo'n kleine gemeenschap dan ja, de boventoon voert? Kortom, de problemen zijn nog niet voorbij op Terschelling. Dankjewel. Verslaggever Lennart-Jan Geerts van Omroep Friesland. Door de schaduw van draaiende windmolens wordt er volgens de Volkskrant een stuk minder stroom opgewekt. De steeds korte onderbrekingen van stroom door de schaduw van windmolens verstoort de apparatuur van zonnevelden. Dat scheelt in een half jaar zo 6% aan opgewekte energie. Blijkt uit een studie van onderzoeksinstituut TNO waar de Volkskrant over schrijft. Nederland heeft bijvoorbeeld drijvende zonnevelden tussen windparken op zee. Want die kunnen handig dezelfde stroomkabels gebruiken, die windparken en die zonnevelden. Maar nu blijkt dat de panelen gaan hameren als er dan elke paar seconden een dipje in de opwekking zit door de schaduw van de windmolen. Omroep Rijnmond sprak met de dochter van de Rotterdamse terreurverdachte die gisteren werd opgepakt op verzoek van Duitsland en Denemarken. Het komt voor haar als een verrassing dat haar vader wordt verdacht van lidmaatschap van Hamas en medeplichtigheid aan het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze vertelt Rijnmond dat haar ouders zijn geboren en getogen in een vluchtelingenkamp in Palestijns gebied en in de jaren 90 via Libanon naar Nederland zijn gevlucht. Ze kan niet geloven dat haar vader lid is van Hamas, want zegt ze, hij was altijd in huis. Hoe kan je dan lid zijn? Een Nederlandse ethisch hacker heeft een wereldwijd lek bij Microsoft ontdekt, dat meldt BNR. Beveiligingssoftware die bedrijven moest behoeden voor kwaadaardige mails gaf digitale criminelen juist toegang tot de mailbox van het personeel van bedrijven. Fascia Bernhard, die bij een internetbeveiligingsbedrijf werkt, ontdekte dat het programma van Microsoft als het ware een achterdeurtje aanbood. Hij deed melding van het lek bij Microsoft en kreeg binnen een paar dagen een beloning van $3000. Dat is het vindersloon voor de ethisch hackers. En het lek heeft Microsoft inmiddels gedicht. En naast cremeren en begraven is het dan waarschijnlijk volgend jaar zover dat de nieuwe optie erbij komt als iemand is overleden. Oplossen in een soort warm bad, oftewel resumeren. Oh, dat klinkt veel gezelliger. Ja, hè? Ja. Lekker warm in ieder geval. Ja. Uitvaartondernemer Erik van Soest heeft daarvoor een resumatorium laten bouwen. Volgend jaar gaat hij dat in gebruik nemen, tenminste als het dus allemaal wordt toegestaan door de overheid. Aan Hart van Nederland vertelt hij hoe dit proces werkt. Bij het resumatieproces dan wordt de overledene ingevoerd. Vervolgens wordt het drukvat eigenlijk gevuld met water en een klein beetje kaliumhydroxide. Het wordt verwarmd en het water wordt dus rondgecirculeerd. Daardoor ontbindt het lichaam in ongeveer 3 uur tijd. En dan blijven er alleen maar botten over. Ja, het klinkt mij eigenlijk ook wel lekker overzichtelijk, zou ik maar zeggen. Ja. Minder heftig op een of andere manier dan dat de oven aangaat. Ja. Precies. De vraag is nog wel even, wat gebeurt er dan met dat gebruikte water? Het water dat overblijft, ja, daar zitten we dus wel een beetje in ontbonden. Dus dat is ergens een beetje troebel. En dat wordt dus eerst hier nog gezuiverd voordat het naar de waterzuiveringsinstallatie gaat. Dat komt dus wel weer gewoon terug in de drinkwaterinstallaties, helemaal gezuiverd. Dat is dan weer een beetje een gekke gedachte misschien. Nou ja, als het maar zuiveren. Precies. Volgend jaar dus waarschijnlijk gaat de overheid dit toestaan resumeren. Bij de ANWB Tim Schaap. Een nieuwe file die erbij komt op de A5, Hoofddorp richting Amsterdam. Bij knooppunt Raasdorp staat een kapotte auto en de vertraging is een kwartiertje. For my head, I got a pencil full of lead and some water for my throat. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbo heater. Oh, and now it's getting on the road. So they're getting sweeter. I got legs on my chairs and a head for a hair. Holding a pan and some shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. Two pairs of socks and a door with a lock. I got food in my belly and a license for my telly. And nothing's gonna bring me down. In my car, I got most of the means and scripts for the scenes. I'm out and about, so I'm in with a shout. I got a favorite chat, but better than that. Food in my belly and a license for my daddy, and nothing's gonna bring me down. I'm out of blood and heart. Pencil Full of Lead van Paolo Nutini. Het is 7:07. De film vertelt het verhaal van de zakenman Oskar Schindler, die in de Tweede Wereldoorlog het leven van honderden Joden redde door ze op een lijst te zetten van werknemers in zijn fabriek. De film won meerdere Oscars en staat in de top 10 aller tijden van de film- en televisiedatabank IMDb. Filmjournalist Omar Larabi, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft deze film veel betekend voor de kennis over de Holocaust bij een breed publiek? Heeft ontzettend veel betekend. Spielberg had in die tijd het idee, dan hebben we het over begin jaren 90, om dat invoelbaar te maken, dat inzichtelijk te maken. En dan kan je mensen vragen om een boek te lezen. Dat is misschien moeilijk. Maar hij maakte een groot drama, een Hollywoodfilm, die ook een groot publiek bereikte. En dat was eigenlijk ook het idee achter Schindler's List, om bewustwording te creëren. En daarin is hij toen zeker geslaagd. Was die film meteen een succes, eigenlijk? Die film die was meteen een succes. Ik heb het nog even nagecheckt vanochtend. Had destijds een box-office opbrengst van meer dan $300 miljoen. En daarna heeft hij het op televisie en op dvd ook heel erg goed gedaan. Dus er zijn echt miljoenen mensen die Schindler's List hebben gezien. Het gaat over de Holocaust. Maar het is natuurlijk wel echt een Spielberg-film, hè? Was daar nog controverse over? Dat kan ik me eigenlijk helemaal niet meer herinneren. Nou, onder het filmjournaaien was men het er wel min of meer over eens dat het gewoon echt een geslaagd drama is. Een gelaagde film. Je hebt wel eens vanuit andere academische kringen dat de academici hebben geschreven dat de film misschien her en der wat diepgang mist, dat er wat ontbreekt door dat proces van dramatisering. Hè, dat je toch als filmmaker probeert in 3 uur een verhaal dat heel complex is te vereenvoudigen. Maar ja, dat is ook een beetje inherent in wat Spielberg en wat Hollywood doet. Ja, die proberen een ontzettend complex verhaal dan iets wat hapklaar te maken voor de kijker. Dus dat ja, is dus ook een soort van een paradox. Hè? Wil je iets makkelijk over het voetlicht brengen, een laagdrempelig, ja, dan zal je toch ook concessies moeten doen in dat opzicht. 30 jaar geleden kwam die uit. Het was een film die inderdaad meteen dus wel reuring ook bracht. Ja, zeker. Omdat als je kijkt naar de ontwikkeling van de bewustwording rondom de Holocaust, dan was het niet zo dat in de jaren 90 iedereen precies wist wat daar in Auschwitz had plaatsgehad. En in die zin was het ook de taak, of zag Spielberg het als zijn taak, om dat ook over te brengen aan het publiek. En wat dat betreft is Schindler's List ook een hele didactische film. Voor mensen die wilden weten wat daar was gebeurd, of mensen die misschien helemaal niet wisten wat daar was gebeurd, was dit gewoon een hele belangrijke film. Gewoon een heel belangrijk instrument om die informatie over te brengen aan het publiek. En Spielberg maakte er ook wel een persoonlijk project van, hè? Het was een zeer persoonlijk project. Spielbergs voorouders van zijn vader en zijn moederskant, dat zijn Joodse mensen die uit Oekraïne en uit Rusland komen. En hij had in die zin een heel persoonlijke insteek om dit project te maken. Ja. Hij heeft er ook een soort vervolg aan gegeven met meer toch een project waarbij hij de getuigenissen nog wilde optekenen. Kwam dat voort uit het maken van die film, of waren dat twee aparte projecten voor hem? Dat waren twee aparte projecten, maar ik zal me niet verbazen als dat wel voortkwam uit die film. Dat hele idee dat je wat daar is gebeurd, hè, waar eigenlijk weinig fysiek bewijs voor is, dat je dat wil preserveren in de vorm van oral history. Dus in de vorm van, in dit geval, dat is een Shoah-project, in de vorm van getuigenissen die hij heeft gefilmd. Dus er zijn tienduizenden overlevenden gefilmd. Dat was ook belangrijk in die tijd, begin jaren 90, want toen leefden heel veel van die concentratiekamp-overlevenden. Die leefden toen nog. En hij wilde eigenlijk net op het laatste moment, of toen het nog kon, dat preserveren in historische zin. Dus is er ook een database nu waar je dus duizenden van dat soort getuigenissen kan bekijken. En aan het einde van Schindler's List zit ook een scène waarin je overlevenden ziet in die zin. Dus die connectie tussen de film en de mensen die het hebben overleefd, die is er ook altijd geweest. Dus wat dat betreft is hij daar wel in zijn missie geslaagd? Zonder meer. Ik denk dat het een film is die nog steeds heel belangrijk is in dat opzicht. Dankjewel. Filmjournalist Omar Larabi. Ster. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. Mensis helpt je met een goede zorgverzekering, hulp bij een gezonde leefstijl en 5% korting op je aanvullende verzekering. Kies voor het Mensis Leefkrachtcollectief op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Geloof in geluk. Want op Oudejaarsavond maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen. Koop voor 18 december je oudejaarslot en maak ook nog eens kans op 100 extra loten. Je hebt nog 2 dagen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Een andere baan? Dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur. Maar zie ik mezelf dit nog 10 jaar doen? Ja, wat dan wel? Iets waar ik me goed bij voel. Voor de samenleving. Met meer tijd voor thuis. Misschien moet ik toch eens kijken naar die toekomsttaks van Rijkswaterstaat. En ontdekken wat daar kan. Daarmee stap ik niet meteen over. Maar zeg nooit nooit. Gun jezelf een baan met toekomst. Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werken bij Rijkswaterstaat.nl. Als je niet ziet dat je extra personeel kunt aannemen, kun je dan eigenlijk extra personeel aannemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Toneelgroep Maastricht presenteert 12 topacteurs in het vlijmscherpe familiedrama Augustus Oklahoma. Met onder andere Wendel Jaspers, Ariane Schluter, Anneke Blok en Porgy Fransen. Boek nu op augustusoklahoma.nl. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het

Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wie bepaalt of je leven nog zinvol is? Wat betekent het voor je geliefde als je de regie verliest? De roman Tante Stoel is meeslepend en ontroerend en raakt iedereen. Tante Stoel van Oswald Schwirtz. Nu in de boekhandel. Zo, dat wordt lekker uitpakken bij Jumbo. Zoals met Kanzi-appels, los per kilo nu 1,99. En Gio Heartbreakers en Pombeerschips, 2 voor 2 euro. En kijk, dat is handig voor de voorraadkast. Filter koffie en bonen van Douwe Egberts Aroma Rood. Nu 2 pakken voor maar 10,99. En dat voor die prijs, Jumbo. Het NOS Radio 1-journaal. De Europese regeringsleiders werden het plotseling tegen ieders verwachting ineens... toch eens groen licht voor de onderhandelingen over toetreding van Oekraïne tot de EU. Vervolgens is het tot diep in de nacht gegaan over het andere heikele punt van die EU-top, het steunpakket van 50 miljard voor Oekraïne. Verslaggever Thomas Beksgoor. Thomas, jij bent in Brussel. Over dat steunpakket is nog geen overeenstemming. Hoe ging dat? Nou, dat ging toch moeizamer dan in ieder geval het ging over het begin van de onderhandelingen tot toetreding. Het is tot diep in de nacht is het doorgesproken hier in Brussel. Dat is op zich wel de gewoonte dat er lang wordt gesproken. Maar in dit geval kwamen ze naar buiten zonder een akkoord over dat steunpakket. Er zijn 26 landen, dus dat zijn ze bijna allemaal op eentje na, die zeggen we willen 50 miljard overmaken naar Kiev in de komende jaren. Zodat ze daar de rekeningen in ieder geval kunnen betalen. Het zijn dan deels giften en deels leningen aan Oekraïne. Maar er is één land dat zegt dat willen we zeker niet. En dat is opnieuw Hongarije. Viktor Orbán wil hier niet mee instemmen. Ja, en dat is zo lastig gebleken dat ze er vannacht niet uit zijn gekomen. Toen was de gedachte nog dat ze wellicht vandaag erover door zouden praten. Maar ook dat gebeurt niet. Ze gaan een extra top houden in januari om hier alsnog over te spreken. Ja, maar dan moeten Oekraïners dus langer wachten, in ieder geval langer in onzekerheid. Hadden de andere 26 EU-lidstaten niet ook kunnen zeggen, nou, dan doen wij het gewoon met z'n 26, hè? Nou, dat zou in theorie wel kunnen. Dat hangt ook nog steeds wel boven de markt dat uiteindelijk zal gebeuren. Maar het is niet wat die 26 willen. Eén, omdat ze willen uitstralen, wij als EU staan met z'n allen unaniem achter Oekraïne. Juist in een tijd dat het land het steeds moeilijker heeft met internationale steun verkrijgen. En twee, het is toch ook wel een risico om het op die manier te doen. Want ja, als er één land zegt, wij doen niet mee, dan moeten al die andere landen, daar moeten nog weer allemaal parlementen gaan instemmen met geld geven aan Oekraïne met z'n 26e in een andere formatie. Ja, en dan zullen er ongetwijfeld geluiden gaan klinken die zeggen, ja, moeten wij dan ook wel meedoen? Als Hongarije niet meedoet, is het dan per se nodig dat wij als ander land wel meedoen? Ja, en dan zouden er zomaar meer kikkers uit de kruiwagen kunnen springen. Dus is de hoop toch dat ze er in januari uitkomen met z'n 27e, inclusief Hongarije. Die gesprekken over toetreding, die leken, zoals je al zei, eerst nog heel lang te duren. Dat ging ineens heel snel. Wat gebeurde er? Ja, er is toch iets heel vreemds gebeurd. Ik heb tientallen Europese toppen meegemaakt, maar hier heb ik nooit eerder van gehoord. En ik heb collega's gesproken die er wel meer dan 100 hebben meegemaakt. En ook zij hadden het nog nooit gehoord. Namelijk, er is één leider, opnieuw Viktor Orbán van Hongarije, die niet in wilde stemmen en die dan maar de zaal uit is gelopen. Dat was niet zijn eigen idee. Dat was het idee van de Duitse bondskanselier Scholz. Die zei, is dit niet een oplossing voor jou, zodat we al met geheven hoofd straks de zaal uit kunnen lopen en met de pers kunnen gaan praten. En kennelijk was dat voor Orbán voldoende. En het werkte in die zin dat uiteindelijk er dus is ingestemd met toetredingsgesprekken met Oekraïne. Nou, dat is wat die 26 wilde. En aan de andere kant kon Orbán nog steeds zeggen, ik vind het een heel stom idee, het had nooit op deze manier gemoeten. Maar ja, zij wilden het nu eenmaal met z'n 26e. En dan moeten ze het maar doorvoeren en dan moeten ze zelf die les maar leren. Dat is toch uiteindelijk altijd wat hier in Brussel belangrijk is. Dat iedereen thuis de boodschap vanuit Brussel kan verkopen. Dat iedereen kan thuiskomen met een minder of meer of grotere overwinning. Ja, dat is in dit geval dus weer gelukt. En die toetredingsgesprekken die kunnen nu beginnen. Ja, is dat misschien ook omdat Orbán denkt, nou ja, toetredingsgesprekken, ze zijn echt niet morgen lid. Nee, dat bepaalt niet. Ze zijn zeker niet morgen lid. En dat zal daar zeker een deel van uitmaken. Want ik denk als Oekraïne daadwerkelijk lid moet gaan worden van de EU... dat Orbán nog wel een keer of 10 de zaal uit moet gaan lopen... om ditzelfde trucje te herhalen. Want er is nu gestemd en dan kunnen die toetredingsgesprekken beginnen. Maar eigenlijk moet er in maart alweer worden gestemd... in de volgende fase van die onderhandelingen. En zo groot 5 tot 10 jaar gaat dat de hele tijd door... met allerlei momenten dat... bij unanimiteit moet worden gestemd. Dus er zijn echt nog genoeg momenten dat Viktor Orbán, als hij dat wil, daadwerkelijk lidmaatschap kan tegenhouden. Dankjewel, verslaggever Thomas Pekschoor vanuit Brussel. De ogen van de wereld zijn gericht op Gaza, maar ook de situatie op de bezette westelijke Jordaan-oever verslechtert. Het Israëlische leger doet er steeds vaker invallen waarbij mensen worden opgepakt. Mensen die volgens Israël worden verdacht van terrorisme of van steun daaraan. Bij die invallen gaat het er gewelddadig aan toe. Regelmatig vallen de doden, zoals in het vluchtelingenkamp van Jenin. De afgelopen 3 dagen deed het leger daar een inval waarbij 12 doden vielen. Ik loop hier door de modder, want veel straten hier in het vluchtelingenkamp van Jenin zijn veranderd in een modderpoel. En dat komt doordat het Israëlische leger tijdens de invallen de geasfalteerde wegen heeft vernield met bulldozers. En er zijn ook waterleidingen bij geraakt. Dus op allerlei plekken in Jenin is het nu heel modderig. Elke keer als wij de infrastructuur herstellen, dan komen ze die weer vernielen, zegt een man die met stukken asfalt een paadje probeert te maken naar zijn groentewinkel toe, zodat zijn klanten niet tot hun enkels in de modder hoeven te staan. En een jonge man bij een slagerij tegenover, die is ook aan het puinruimen. Elke keer als ze binnenvallen, dan vernielen ze. En als wij het dan herstellen, dan vernielen zij het weer, zegt hij. Jenin wordt gezien als bolwerk van Palestijns verzet tegen de Israëlische bezetting. Onder andere door gewapende groepen. En met invallen wil het Israëlische leger die groepen de kop indrukken. Maar daarbij vallen dus regelmatig doden. Onlangs nog werden 2 kinderen doodgeschoten. En volgens de bewoners creëert dat alleen maar meer steun voor die gewapende groepen, zegt ook een man die voor de moskee staat. Ze willen de verzetsgroepen vernietigen, of terroristen zoals ze ons noemen. Maar is dit dan hoe ze dat willen doen? Als een kind ziet dat zijn vader of broer wordt vermoord, of dat zijn moeder wordt doodgeschoten omdat ze uit het raam kijkt, zo creëer je toch juist alleen maar een nieuwe generatie? De kleine kinderen bij ons thuis die durven nog steeds het huis niet uit, uit angst, zegt de man van het groentewinkeltje. Hij gaat verder met het verslepen van stukken asfalt om nog een paadje naar zijn winkeltje te maken. Dit soort invallen in Jenin door het Israëlische leger die zijn niet nieuw. Maar de bewoners vertellen me dat ze wel merken dat er iets veranderd is sinds Hamas Israël aanviel op 7 oktober. Het zegt ook de jongen van de slagerij. Vanaf 7 oktober is het hier echt veranderd. Voor die tijd viel het leger ook wel binnen, maar het is niet zoals nu. Nu gebeurt het veel vaker en er is veel meer vernieling. En als ik om me heen kijk, dan zie ik ook overal sporen van vernielingen en geweld. De kogelgaten in de huizen om me heen, panden die in brand zijn gestoken en natuurlijk de verwoesting van de Israëlische bulldozers. Kijk dan, dit is toch geen leven, zegt een man die voor de moskee staat, terwijl hij zijn armen een beetje wanhopig de lucht ingooit. Ik bedank hem voor het interview en hij schokt weer weg door de modder. Een reportage vanuit Jenin van correspondent Nasra Habib Allah. 14 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Nieuwsuur is erachter gekomen dat een Duits bedrijf nog altijd voor miljoenen euro's aan micro-elektronica exporteert naar Rusland. Het gaat om producten die op EU-sanctielijsten staan, omdat ze een belangrijke rol spelen in de bevoorrading van de Russische defensieindustrie. Nieuwsuur confronteerde het bedrijf bij hun magazijn in Slowakije. Hi, I have a question. Okay, I'm from Dutch TV. We see some export of your company to Russia as well. Alright. Is this correct? Not really. Not really. We finished. Do you know anything about this shipment? I'm not the guy who can talk about it. You cannot talk about it? Of course, it's completely legal. It's completely legal? Yeah. Okay. De werknemer ontkent eerst de handel met Rusland, zegt daarna dat het gewoon legaal is. Ben de Jong, expert Russische inlichtingendiensten, legde uit hoe de Russische overheid die elektronische goederen uiteindelijk in handen krijgt. Een echt onafhankelijk bedrijfsleven in Rusland, dat bestaat niet. En dus als er een bedrijf is wat goederen importeert die voor de overheid en dan met name ook voor het militaire apparaat van de overheid van belang zijn, dan heeft de overheid altijd manieren en drukmiddelen, eventueel in het uiterste geval, om zo'n bedrijf toe te bewegen om die goederen die dan geïmporteerd zijn, eventueel in strijd met sancties, om die af te staan. Bij Renze was er een flinke aanvaring tussen de politiek duider van RTL Frits Wester en hoogleraar geneeskunde Marcel Levy. Levy vond dat er nogal veel zendtijd besteed werd aan de verkiezing van Martin Bosma tot Kamervoorzitter. Frits Wester zag zijn irritatie over die woorden van Levy niet onder stoelen of banken. We hebben gezien de afgelopen jaren hoe belangrijk dat was om die debatten te leiden. Het is wel de nationale arena waar dingen gebeuren, waar beslissingen genomen worden die van belang zijn voor zoveel mensen. Jij gaat zometeen praten over het eigen risico, premie in de zorg, dat wordt daar besloten. En als je dan zegt, ja, zo'n voorstel, ach, er zijn belangrijke dingen in Nederland. Dat is zo elitair, dat vind ik jammer. De irritatie bij Wester was zo groot dat het Levy in eerste instantie niet lukte om het woord weer te krijgen. Op een gegeven moment lukte het wel. Het is zo niet bedoeld, het is ook niet elitair bedoeld, het is niet denigrerend bedoeld. Wat ik bedoelde te zeggen is, moeten we hier nu zoveel aandacht aan besteden, moeten we hier nu zoveel zendtijd aan besteden, moeten we hier nu zo'n wedstrijd van maken, waar met voorbeschouwingen, nabeschouwingen, dat gaat me wel een tikje ver. En dat was gisteravond op Radio en TV. Hongkong heeft een beloning van 1 miljoen Hongkong dollar uitgeloofd voor 5 voortvluchtige oppositieleden. Dat meldt de South China Morning Post. De 5 worden volgens deze krant onder meer beschuldigd van samenzwering met buitenlandse overheden. Ze hebben hun land verkocht en de belangen van de Hongkongers verwaarloosd, zei de politie op een persconferentie. In 2020 nam China een nationale veiligheidswet voor Hongkong aan, waardoor oppositie er nauwelijks meer mogelijk is. Waarschijnlijk zitten deze 5 in het buitenland. En die beloning van 1 miljoen Hongkong dollar voor hun opsporing komt neer op zo'n 120.000 euro. 5 ex-ministers en legerleiders uit Guatemala zijn in België veroordeeld tot levenslang. Ze worden volgens de VRT verantwoordelijk gehouden voor de dood, verdwijning en ontvoering van 4 Belgische missionarissen in de jaren 80 tijdens een burgeroorlog in Guatemala. 2 slachtoffers werden dood teruggevonden, 1 missionaris is spoorloos verdwenen en de 4e werd uiteindelijk vrijgelaten door zijn ontvoerders. De advocaat van de nabestaanden zegt dat de nu veroordeelde mannen als leidinggevenden verantwoordelijk waren. Dit zijn misdaden die gepland zijn. En daarvoor moet je gaan kijken welke planning erachter zat, welke structuur daar heeft gewerkt, welk moordapparaat heeft gezorgd voor die misdaden. En diegenen die daar bij wijze van spreken aan de knoppen hebben gezeten van dat moordapparaat, die zijn de ultieme verantwoordelijken. Deze Belgische straf, levenslang dus voor de hoogbejaarde mannen uit Guatemala, is wel een beetje symbolisch, want ze zijn allemaal bij verstek veroordeeld. Een prijsuitreiking aan een Russisch-Amerikaanse journalist in Duitsland gaat vandaag niet door. Volgens omroep NDR vanwege opmerkingen die deze Masha Gessen heeft gemaakt over Gaza. Gessen krijgt de Hannah Arendt-prijs voor artikelen en boeken over de Russische en Amerikaanse politiek. Maar omdat hij de situatie in Gaza heeft vergeleken met een Joodse ghetto in Nazi-Duitsland, weigert het bestuur van de stad Bremen vandaag een feestelijke uitreiking voor hem te houden. Gessen krijgt de prijs wel, morgen op kleinere schaal. Want zegt de organisatie van die Hannah Arendt-prijs, juist discussiëren over dit soort controverses hoort bij deze prijs. En bij de BBC lezen we meer over het bijzondere verhaal van een Britse jongen die sinds 2017 was vermist en deze week is opgedoken in Frankrijk. De nu 17-jarige jongen bleek ontvoerd te zijn door moeder en opa, die beide geen voogdij over hem hadden. Vermoedelijk hebben ze hem ontvoerd om in een commune in Marokko te leven. Zijn oma en voogd bleven in Groot-Brittannië radeloos achter. En hij werd nu 6 jaar later bij Toulouse opgepikt door een bezorgde automobilist die de jongen gewoon langs de kant van de weg zag lopen. Kortom, er zijn nog wel heel veel vragen. Wat is er allemaal gebeurd in 6 jaar? Maar de BBC meldt dat zijn oma inmiddels met haar kleinzoon heeft gebeld. Het gaat in ieder geval goed met hem. En hij komt zo snel mogelijk naar Groot-Brittannië. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er staat nog viel op de A59 richting Den Bosch. Bij knooppunt Hooipolder gebeurde een ongeluk. Nu heb ik goed nieuws, de weg is weer vrij. Hou nog wel rekening met drukte. Op dit moment 6 kilometer file met een kwartiertje extra reistijd. Ajax overwintert in Europa, al is het dan niet in de Europa League. Ajax won gisteravond in de Johan Cruijff Arena met 3-1 van AEK Athene en gaat daarom verder in de Conference League. Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Was het een terechte overwinning? Ja, alles bij elkaar opgeteld wel. Hoewel Ajax speltechnisch ook niet zo'n geweldige indruk maakt. Het werd in het zadel geholpen door een hele snelle goal na een grabbelende Griekse keeper op een hoge voorzet. Akpom scoorde. Grieken maakten snel gelijk uit de eerste de beste vrije trap. Na een minuut of 10 was het alweer 1-1. En toen ontspond zich een redelijk gelijkwaardig duel, waarbij Ajax wel weer op voorsprong kwam door een wel mooie goal. Met name Hato die inpaaste op Taylor die een prachtig afmaakte. Ajax ging de rust in, maar Ajax was eigenlijk nooit comfortabel. Was nooit rustig aan de bal. Het bleef toch wel erg spannend. Maar een nieuwe fout van de Griekse keeper en weer Akpom hielp Ajax aan een 3-1 voorsprong. Toen werd het allemaal wel wat rustiger. De Grieken hadden wel veel de bal, maar kwamen niet echt dreigend meer door. Ajax kreeg nog een paar enorme kansen in counters om de voorsprong te vergroten. En je kan stellen dat Van Schip heeft wat rust in het elftal gebracht. Heeft de energie teruggebracht. Speelde echt als team. Gingen ervoor. Maar als je kwalitatief naar deze wedstrijd keek tegen een ook hele matige Griekse tegenstander, dan is er nog een lange weg te gaan voor Ajax. Maar goed, het was belangrijk om te winnen. Het was belangrijk om te overleven. Om in ieder geval een paar Europese wedstrijden te kunnen en mogen spelen na de winter. En ook voor dat zoveel geroemde coëfficiënte punten totaal is het voor Nederland wel heel fijn dat er nog een club is die in de laagste divisie van Europa, want laten we daar helder over zijn, verder gaat. Maar goed, in Amsterdam was er veel opluchting na afloop. En de sfeer, dat is tegenwoordig wel zo. Het maakt niet meer uit of het Champions League is of deze competitie. Iedereen is er even blij om. Dus rust. Ja, als er maar gewonnen wordt, dat was duidelijk, ja. Ook de vrouw van Ajax speelde gisteravond Europees. Zij speelde in de Champions League uit tegen Bayern München. En dat werd 1-1. Dat is opnieuw best wel een goede prestatie. Ja, dat is absoluut een heel aardig resultaat. Zeker als je de wedstrijd zag, het verloop na 1,5 minuut al 1-0 achter. Ze leken een beetje overlopen te worden. Kwamen heel goed weg omdat een tweede Duitse goal voor buitenspel werd afgekeurd. En de beelden duidelijk lieten zien dat er totaal geen sprake van was. Maar de grensrechter had de vlag opgestoken. Er is geen VAR bij deze ronde. Kortom, daar kwam Ajax goed weg. Maar goed, kwam daarna terug in de wedstrijd. Maakte een prima goal, 1-1. Wisselende kansen daarna. Nog wel de meeste voor de thuisclub Bayern. Maar doordat in die andere wedstrijd Paris Saint-Germain van Roma won, is die pool nu ineens met ploegen met 5 en 2 keer 4 en 1 keer 3 punten ligt die pool helemaal open. Ajax krijgt 2 thuiswedstrijden. En het is op zich opmerkelijk dat zij verrassend goed meedoen in een sterke pool. En na 3 wedstrijden gewoon midden in die pool nog steeds kansrijk zijn om uiteindelijk door te gaan. Of het zover komt, moet allemaal nog blijken. Maar ze manifesteren zich eigenlijk heel fatsoenlijk en meer dan dat in deze Champions League voor vrouwen. En dan AZ, ook nog Europees gisteravond. Maar daarvoor zit het Europese seizoen erop. Zij verloren uit in Polen tegen Legia Warschau met 2-0. Er zat natuurlijk heel veel spanning op om heel andere redenen. Hoe is het gegaan? Ja, er zat heel veel spanning op door wat er allemaal rond die thuiswedstrijd gebeurd was. Uiteindelijk gebeurden er geen onverkwikkelijke dingen, maar de sfeer in het stadion zou je wel grimmig kunnen noemen. Het Poolse publiek, normaal al zeer fanatiek aanwezig, het thuispubliek was er nog harder ingegaan, zeg maar, op die manier. Maar uiteindelijk bleven hele rare ongeregeldheden AZ bespaard. Maar op het veld was het echt een beetje klassiek Nederlandse club. Veel de bal, maar weinig dreiging en eigenlijk bij de eerste echte goede aanval van de tegenstander. En dat was pas na 35 minuten. Maar goed, toen zat hij er wel meteen in. En toen voelde je eigenlijk wel aan alles dat ook in die sfeer en de manier waarop AZ speelde in deze uitwedstrijd het eigenlijk niet meer goed ging komen. En toen vrij kort na rust Martins Indy een rode kaart kreeg. Een directe rode kaart. Misschien wel wat zwaar, maar ook wel erg onhandige overtreding op die plek op het veld. Ja, toen was het met 10 tegen 11 en 2 goals moeten maken. Eigenlijk kansloos. Mochten ze de bal nog wel regelmatig hebben, maar kwamen er eigenlijk nauwelijks meer. En uiteindelijk werd er nog een tweede goal gescoord door de Polen. En dat maakte voor AZ een kansloos seizoen. Jammer, vorig jaar halve finale in die Conference League. Ja, nu in de pool naar huis. Eigenlijk toch allemaal door die eerste wedstrijd waarin ze 3-0 voorstonden tegen dat hele zwakke Zrinjski. Uiteindelijk met 4-3 verloren en de hele tijd achter de feiten hebben aangelopen. We moeten de knop omdraaien. Altijd klassiek woord nadat je een wedstrijd verloren hebt. Want zondag wacht PSV. Dat is een wedstrijd in de competitie waar iedereen nu alweer naar uitkijkt. Maar als je AZ gisteren zag spelen en je bedenkt in welke vorm en welke sfeer PSV zich momenteel begeeft, kan je je nauwelijks voorstellen dat AZ de competitie weer wat spannender gaat maken. Veel mensen hopen er wel op bij die laatste wedstrijd daar in Alkmaar. Maar ik voorzie toch dat PSV ook op weg doorgaat naar het record der records voor de Eindhovenaren. En ook in deze ronde gewoon ongeslagen zal blijven. Tom, dankjewel. And feel again. You can choose to let it go. Embrace the inescapable. Direct. Oh my god, it's happening. Ster. De naam van dit Welsche dorp is het langste kruispuzzelwoord ooit. Gelukkig zijn de opgaves van de AD Puzzel 10 daagse makkelijker. Puzzel nu 10 dagen online en win fantastische prijzen op ad.nl/10daagse. AD. Altijd dichtbij. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met €20 kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank.

Maar zeg nooit nooit. Gun jezelf een baan met toekomst. Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werkenbijrijkswaterstaat.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de memoires van Barbara Streisand. Een van de meest veelzijdige en succesvolle entertainers aller tijden. Mijn naam is Barbara. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Wist u dat ook kinderen multiple sclerose kunnen krijgen? Neem Floris. 3 jaar terug kreeg hij te horen dat hij MS heeft. Hij was toen nog maar 8 jaar oud. Floris heeft maar 1 wens. Gezond zijn, net als zijn vriendjes. De oplossing voor MS is er helaas nog niet. Maar we zijn wel op de goede weg. Want onderzoek geeft Floris steeds meer hoop op een betere toekomst. Gunt u hem dat ook? Help dan mee. Steun ons met uw gift op msresearch.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Iedere dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek helpt MS de wereld uit. Help ook mee met uw gift op msresearch.nl. Er gebeurde heel veel in Politiek Den Haag deze week. Een hoogoplopend debat over de verkiezingsuitslag van 22 november... de verkiezing van een nieuwe Kamervoorzitter... en het echte begin van de formatie met de benoeming van Ronald Plasterk tot informateur. Politiek verslaggever Wilco Boom, nou, je kunt zeggen dat ze wel echt begonnen zijn, hè? Ja, het was het weekje wel, maar wat onder de streep overblijft... is dat er nu echt een begin is gemaakt met gesprekken tussen de PVV, de VVD... NSC van Omtzigt en de BBB over enigerlei vorm van samenwerking in een nieuw kabinet. Hoe dat eruit gaat zien, dat is echt nog onduidelijk. Of dat een minderheidskabinet wordt, een extra parlementair kabinet... of toch een klassiek meerderheidskabinet. Die laatste variant is trouwens heel onwaarschijnlijk. Maar woensdag besloot de Kamer verkenner Plasterk aan te stellen als informateur. En gisteravond al voerde hij het eerste gesprek met de partijleiders Wilders, Jezilguus, Omtzigt en Van der Plas. Na afloop kwam Plasterk nog met een volgende verklaring. En dat is voorlopig ook het laatste wat we van hem gaan horen. Ik vrees dat de informatiestroom zal afnemen. En dat is overigens ook normaal. In een informatietraject is dat dingen besloten zijn. Dus, hoe ziet de planning er nu uit? Gaat u gesprekken voeren met z'n vieren? Hoe regelmatig? Wat moeten we een beetje verwachten? Ik ga ook daarover nu, we zijn dat nu aan het inrichten. Zodra er bekend is wat het schema is, dan zal ik kijken hoeveel daarvan ik met u kan delen. Er was ook sprake van, het was een verzoek van de heer Omtzigt om door te gaan tijdens het kerstreces. Weet u al of dat de bedoeling is, om dan te gaan praten? Volgende week gaan we nog zwaar aan de bak. Ik denk dat iedereen ook wel even kerst nodig heeft, hoor. En het blijft mensenwerk en iedereen moet natuurlijk ook heel even... want verschillende partijen hebben natuurlijk verkiezingscampagne gevoerd nu. Alle debatten. En ik kan me ook wel voorstellen dat mensen nu heel eventjes naar familie en vrienden... Ja, naar familie en vrienden willen, wilde Plasterk zeggen. En radiostilte dus de komende tijd. Eigenlijk is dat natuurlijk zoals het altijd gaat tijdens kabinetsformaties. Hè. Je moet een broedende kip niet storen, noem de clichés maar op. En dat duurt dan tot ze met z'n vieren een deal hebben... of één of meer van de vier er de brui aan geeft. Want dat kan theoretisch ook nog steeds gebeuren. Er zijn geen garanties dat ze eruit gaan komen met elkaar... in dit proces onder leiding van de... PVDA, Plasterk. 2 keer was hij voor die partij minister. Nu leidt hij de formatie van een mogelijk rechtskabinet. En dat is natuurlijk voor de PVDA best een beetje pijnlijk. Maar goed, makkelijk zal het inderdaad niet worden, zoals je al zegt. Want bijvoorbeeld de VVD die heeft gezegd dat ze geen deel uit gaan maken van dat nieuwe kabinet. Hoogstens gedoogsteun dus. Hoe serieus is dan de poging om echt tot iets te komen? Nou, uit het feit dat ze met z'n vieren gaan praten, mag je afleiden dat ze het alle vier serieus genoeg vinden om het te proberen in elk geval. Wat hen bindt is dat ze ook de immigratie fors willen beperken. Dus dat is al een belangrijke overeenkomst. Maar er is meer waaruit je kunt afleiden dat het ze ernst is. Met z'n vieren hebben ze deze week ook op andere terreinen laten zien dat er een rechtsere wind gaat waaien in de Tweede Kamer. Woensdag riepen ze het kabinet op om in Brussel een uitzonderingspositie voor het Nederlandse asielbeleid bespreekbaar te gaan maken. En op verzoek van Wilders, gesteund door VVD, NSC en de BBB, krijgt ook de parlementaire enquête naar het coronabeleid een nieuwe kans. Die was eerder vastgelopen op onderlinge verdeeldheid. Dus op meer terreinen zie je dat ze er met z'n vieren iets van proberen te maken. Nou ja, een hele opvallende was wel natuurlijk de VVD met zijn poging om de spreidingswet te torpederen, met steun dus van die drie andere partijen. Dat klopt, ja, maar dat is tegelijk ook weer in hun eigen gezicht ontploft. Jessel Guus kwam inderdaad woensdag met een oproep aan het demissionaire kabinet en aan de Eerste Kamer om pas op de plaats te maken met die spreidingswet. He, die wet die gemeente verplicht om asielzoekers op te nemen. Dat voorstel van Jessel Guus was heel opmerkelijk, omdat ze zelf deel uitmaakt van dat demissionaire kabinet en bovendien de vorige Tweede Kamer die spreidingswet al heeft goedgekeurd, waardoor het nu echt aan de Eerste Kamer is. En die gaat het volgende maand behandelen. Nou, het kabinet liet woensdag al weten dit voorstel te ontraden. Het demissionaire kabinet, waar Jessel Guus dus zelf ook in zit. En ook de demissionaire coalitiepartners D66, CDA en ChristenUnie vonden dit staatsrechtelijk vandalisme van de VVD. Nou, onder druk van al die kritiek zwakte Jessel Guus haar voorstel gisteren sterk af. Het is nu alleen nog maar een wens dat de wet er voorlopig niet komt. Waarmee ze dus eigenlijk erkende dat ze een dag eerder een te grote broek had aangetrokken en daarmee een nederlaag heeft geleden. Fractievoorzitter Timmermans van GroenLinks PvdA zei er dit over. De motie stelt alleen maar vast iets wat we allang wisten, namelijk dat deze vier partijen liever die spreidingswet niet zien. Dank u wel, maar het is een kort punt. Ik vind het elegant van drie van de vier partijen dat ze de aftocht, of moet ik zeggen afgang, van mevrouw Jessel Guus met dit rookgordijn willen afdekken. Maar verder voegt dit niks toe. En we hoorden nu een vrouwelijk stem als voorzitter van de Kamer. Maar inmiddels dus de nieuwe voorzitter gekozen. Martin Bosma van de PVV. Hij werd gisteren in twee ronden gekozen, kreeg uiteindelijk 75 stemmen. Dat was genoeg. Is daar nog meer over te zeggen? Nou, in elk geval dat lang niet alle Kamerleden van die vier partijen die mogelijk samen gaan regeren op Bosma hebben gestemd. Want met z'n vieren hebben ze 88 zetels en hij kreeg 75 stemmen. Dus bij die vier partijen waren ook Kamerleden die liever een andere voorzitter hadden gezien. De officiële tegenkandidaat Tom van der Lee van GroenLinks PvdA of waarnemend voorzitter Roelien Kamminga, die zich overigens niet had kandidaat had gesteld. Maar goed, Bosma kreeg meer dan genoeg stemmen. Hij is het dus geworden nadat in 2016 en 2021 eerdere pogingen waren mislukt. Toen vond de Kamer de PVV er nog ongeschikt, omdat ze de PVV te rechts vonden en vanwege de anti-islam standpunten van de partij. Nou, en dat het nu wel is gelukt zegt dus ook iets over de gewijzigde krachtsverhoudingen in de Tweede Kamer sinds 22 november. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Een deel van de slachtoffers van de toeslagenaffaire komt oorspronkelijk van Curaçao. Toen ze in de problemen kwamen, ging een deel van hen terug naar Curaçao. En daar wonen ze nog. Maar ook zij hebben recht op compensatie, alleen zijn ze er vaak niet van op de hoogte. De tijd begint te dringen, want voor het einde van het jaar moeten slachtoffers zich aanmelden om geld terug te kunnen krijgen. 2 weken dus nog. En daarom werd er een conferentie gehouden in Willemstad met hoog bezoek. Haar koninklijke hoogheid, prinses Laurentien van Oranje. Zo sober als de conferentie hier wordt geopend, zo emotioneel gaat het er later aan toe. Tussen de toespraken doorspreken Curaçaose moeders en vaders die vroeger in Nederland woonden, maar zijn gevlucht voor de Nederlandse Belastingdienst. Zoals Tanja. En zelfs mijn familie die begrijpt het niet. En wat begrijpt die familie dan niet? Nou, mijn vader had hoge verwachtingen van mij en die zegt dat ik een failure ben. Maar die begrijpt niet dat ik dus wel tegen iets onzichtbaar moest vechten al die jaren. Het onzichtbare monster waar Tanja over praat is de Nederlandse Belastingdienst. Ze werd als fraudeur bestempeld en vanaf dat moment was zij vogelvrij. Net als haar man. Het trieste is dat ik daarnaast niet genoeg verdiende om mijn gezin te steunen. Mijn man, een of andere manier kwam hij door de sollicitatie tot de laatste twee. Dan wordt er onderzoek naar je achtergrond gedaan. En dan wordt hij niet gekozen voor een directeursfunctie. Dat is een echte voorbeeld. En u vermoedt? Ja, in die tijd denk je niet, maar je vindt het wel heel raar. Want hij had alles mee om gekozen te worden. Maar dat gebeurt één keer, maar dan gebeurt het twee keer, drie keer. Op een gegeven moment raak je gefrustreerd en denk je dat het aan jezelf ligt. Het verhaal van Tanja en haar man staat niet op zichzelf. Tijdens de conferentie wordt duidelijk dat ieder zijn eigen verhaal heeft. Al is de schaamte er bij iedereen. Nelly heeft die overwonnen en heeft uiteindelijk een advocaat in de arm genomen. Zij kreeg 30.000 euro compensatie van de overheid, zoals alle erkende gedupeerden. Maar ze is er nog niet. Er zijn nog schulden die blijven hangen. Ik heb die compensatie, maar die andere schulden die blijft hangen. Dus ik moet nog verder. En kan de stichting van Prinses Laurentien u helpen? Ik denk van wel. Prinses Laurentien is op Curaçao om ouders aan te moedigen de schaamte af te werpen. En zo men wil de strijd aan te gaan. Het verhaal achter de Curaçaose gezinnen en hun vlucht raakt de prinses. De wens om serieus genomen te worden. De wens om te willen afronden. Door te gaan met je leven. Maar ook de ongelooflijke complexiteit. Dat het zoveel dingen zijn in hun leven die ergens zijn beschadigd of teniet zijn gedaan. Al die individuele schade die is aangedaan. En die raakt mij echt. Er is een regeling, een compensatieregeling, waarvoor mensen zich moeten aanmelden. En wel heel drommels, begrijp ik, 31 december. Maar u voegt daar nog iets aan toe. Ja, dus tot nu toe is er één plek geweest om je aanvullende schade te kunnen halen. En dat is de commissie werkelijke schade. We weten inmiddels dat dat een hele lange wachtrij heeft. En dan zit je dus jarenlang, wacht je op die schaderoute. En daarvoor biedt haar project Gelijkwaardig Herstel een aanvullende route die 1000 ouders de mogelijkheid biedt om de werkelijke schade van de toeslagaffaire in kaart te brengen. Waardoor een ouder dan de informatie heeft, het feit helaas, plus de doorrekening om te bepalen hoe wil ik afronden. Wil ik terug naar commissie werkelijke schade? Of je zegt ik wil toch naar de rechter. Of je zegt ik wil door met mijn leven. Ik wil een vaststellingsovereenkomst. En dat kan dan op basis van die berekening. En ons diepste wens is dat mensen voelen er wordt mijn recht gedaan. En die hoop heeft ook Tanja. Ja, omdat ik prinses Laurentien hoorde zeggen van wij erkennen dat je slachtoffer bent. En dat heb ik dus nooit eerder gehoord. Dat voelde ik altijd, maar dat heb ik niet. Een verslag van Dick Draaier. Honderden mensen hebben volgens ABC Australia in het Sydney Opera House het leven van Barry Humphries gevierd. De 89-jarige Barry Humphries, veel beter bekend als alter ego Dame Edna, overleed in april aan complicaties na een heupoperatie. En op verzoek van zijn familie werd de herdenking pas nu gehouden. De Australië was goed voor maar liefst 70 jaar entertainment, vertelt ABC Australia. En onder degenen die een eerbetoon naar de herdenking stuurden waren koning Charles, de Australische premier Albanese en Elton John, die vertelt dat Humphries ook heel aardig was. Barry Humphries was one of the funniest people in the world, but you all know that. But he's also one of the kindest and most generous person to me. We always hit it off. We always got on so well. We've had so many moments together, both public and private, and many television appearances together. Ja, Elton John die dus zegt dat hij zowel privé als in het publiek veel met hem samen was. Kijk jij daar vroeger naar? Of? Ik heb het wel gezien. Hij had een hele aparte stijl. Hij kreeg wel dingen bij mensen los. Door dat wat ordinaire, mag ik toch wel zeggen, wist hij inderdaad bij geïnterviewden wat los te krijgen. Wat je als je zelf misschien wat moeilijker zou kunnen vragen, kon hij dan als Dame Edna gewoon hup rustig vragen. Dus dat leverde inderdaad wel interessante gesprekken op. Wat Hans Klok is gelukt, wil de 21-jarige illusionist Nigel Otermans uit Weert ook wel overal ter wereld optreden. Nou, dat begint goed, want de hele maand december is hij al te vinden in een groot kerstcircustheater in Lissabon. Otermans vertelt aan 1 Limburg dat hij daarvoor een verzoek kreeg via Facebook. Iemand hier van het circus, de agent, die had mij daar gezien op een filmpje. En ik kreeg gewoon een messengerberichtje. Dus ik was eerst een beetje sceptisch van klopt dat wel? Want je krijgt zoveel berichtjes binnen. En... Maar nee, het was allemaal goed geregeld. Vliegtickets, hotel. En in een echt circus theater, dus niet in een tent. Ja, dit bleek dus geen illusie, mohaha. Nee. En het doel is om ontdekt te worden. Ik hoop ook, en het gebeurt ook al vaak, dat mensen me zien bij zo'n plek als dit. Er komen altijd mensen kijken. Net zoals je met voetbal scouts hebt, heb je dat natuurlijk ook in de circuswereld zo. Ja, er zullen dus mensen gaan kijken en misschien denken, nou, die Otermans die willen we wel in Las Vegas. Tot het einde van het jaar is hij in Portugal te zien. En dat is toch ook al een hele prestatie voor iemand uit Nederland zomaar. En bij Omroep Brabant lezen we nog tips om veilig de kerstborrel op het werk door te komen. En dan is vooral de vraag belangrijk, hoe zorg je ervoor dat je dan niet voor schut staat? De tips van een etikettendeskundige: negeer de dresscode niet, gedraag je altijd netjes en drink niet te veel. Ja, dat lijken allemaal open deuren, maar de praktijk is toch anders, vertellen deze mensen op straat. Collega's die ineens naar elkaar stonden te zoenen omdat ze echt heel veel alcohol achter zich hadden. Jeetje. Het leuke is natuurlijk dat je je collega's op een andere manier leert kennen. Lekker genieten, lekker een drankje doen. Nou, ik denk niet dat het goed is als je met je collega's en met je baas gewoon echt dronken over de tafel heen rolt of zo. Ik ken wel verhalen, maar die ga ik niet delen, dat is niet aan mij. Dat is eigenlijk het beste antwoord, hè? Er gebeurt natuurlijk van alles op kerstborrels. Maar we vertellen er niks over. What happens at the kerstborrel, stays at the kerstborrel. Precies. Mocht je trouwens na deze waarschuwingen de borrel helemaal niet meer zien zitten, dan waarschuwt de etikettendeskundige nog wel even. Geef het ruim van tevoren aan. Je scoort geen punten als je 10 minuten van tevoren laat weten dat je niet komt. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Er zijn 2 files te melden. Allereerst de A58 Eindhoven richting Tilburg. Tussen Best en Moergestel 4 kilometer file met een kleine 10 minuten extra reistijd. En er is een spoedreparatie bezig op de N33 vanuit Veendam naar Eemshaven. Bij Alfred Meden is voorlopig de linkerrijstrook dicht en de vertraging is een kwartiertje. Het is 8 minuten voor 8. Het is een van de armste gebieden van Nederland, Heerlen Noord. Om wat te doen aan die armoede is het nationaal programma Heerlen Noord bedacht. Omroep L1 volgt dat in een documentaire Laat ons hopen. Een nieuw leven in Heerlen Noord. En die gaat vanavond in première. Ingrid van den Bunder is bestuurder van de peuteropvang Heerlen en betrokken bij het programma. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat voor problemen spelen er allemaal in die wijk? Oh, heb je even? het is een wijk waar heel veel problemen zijn op het gebied van gezondheid, van slechte huisvesting, armoede. Mensen moeten eindjes aan elkaar, krijgen moeilijk aan elkaar geknoopt. Geweld, agressie, jeugdbendes, laaggeletterdheid. Nou, dit onder andere. Ja. Dat is natuurlijk een giftige cocktail, zou ik maar zeggen. Ja. U werkt bij de peuteropvang, althans, u bent bestuurder daarvan. Wat merkt u daarvan? Wij merken dat de peuters die bij ons zijn heel veel zorgen bij zich hebben. En dat is eigenlijk, peuters zijn kinderen 2 tot 4 jaar. Die zouden eigenlijk moeten opgroeien en lekker kunnen spelen en onbezonnen kunnen zijn. Maar dit zijn kinderen vaak die bij ons binnenkomen die of helemaal niet praten, niet kunnen spelen, er totaal geen structuur in hun leven is, geen regels. Heel veel zorgen zijn, zorgen van thuis. Kinderen weten vaak gewone zinnen niet te kunnen zeggen, maar een aantal woorden, zoals knapper of zo, weten ze heel goed wat dat betekent. Pistool, dergelijke dingen. En dan zie je dat die kinderen gewoon een groot taalachterstand hebben. En dan gaan zij, als daar verder niet aan gedaan worden, als je dan op de basisschool begint, dan heb je meteen al een hele grote achterstand. En hoe ouder je wordt, hoe moeilijker het wordt om dat nog bij te spijken. Ja. Dus wij proberen in die peuteropvang een heel rijk taalaanbod te geven. Structuur te geven. Nou ja, goed. En ouders daar ook in meenemen. Want we kunnen heel veel doen met de peuters. Maar als er thuis geen vervolg aan wordt gegeven, dan is het een druppel op een gloeiende plaat. Ja. Druppel op een goede plaat, maar dat is dan in ieder geval nog een druppel die wellicht iets van een zaadje kan planten. Maar ik begreep dat sommige peuters niet eens komen. Sorry? Ik begreep dat sommige peuters niet eens komen, dus niet worden gebracht. Ja, dat is zo. Daar zijn we nu mee bezig om dat wel te gaan intensiveren, om die kinderen naar de peuteropvang toe te laten komen. Peuters mogen een heerlijk gratis naar de peuteropvang toe komen als ze doelgroep peuter zijn. Peuters in Heerlen-Noord zijn doelgroep peuters. Ouders hebben vaak zorgen, hebben een heleboel problemen. En dan, als je dan ook nog je kind moet brengen, en dan, dat zijn weer andere mensen die zich bemoeien met jou, of die de pedagogische medewerkers die raad geven. Dat wil je niet. En je hebt andere dingen aan je hoofd. En je moet dan elke dag je kind toch brengen op bepaalde tijdstippen. Ja, dat is allemaal lastig en dat is moeilijk. Of men kent het niet. Het is onbekend. Taal kan dan vaak een rol spelen. Schaamte speelt vaak een rol. Want je kan je niet goed uitdrukken. Ouders kunnen vaker. Er zijn een aantal ouders die niet kunnen lezen of schrijven. Dan moet je een formulier invullen. Ja. Want je kind peuter moet ingeschreven worden. Dat is allemaal lastig. Kortom, u loopt daar in de praktijk gewoon tegenaan. Wat is allemaal nodig om deze situatie in Heerlen-Noord te verbeteren? Er is een heleboel nodig, maar dan roept natuurlijk iedereen geld, maar het is niet alleen het geld wat daarvan nodig is. Er is ook een stuk samenwerking onder een heleboel partijen nodig. Die kunnen inspelen, een stukje vertrouwen wat je mensen moet kunnen gaan geven en mensen ondersteunen, maar hun ook in hun eigen kracht doen laten geloven. En dat ze wel dingen kunnen bereiken. En ik denk dat dat het meest nodig is op dit moment. Dank u wel. Ik geloof dat je... Dat wel kan. Nou ja, goed, als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje. Het kan wel. Dank u wel. Ingrid van den Bunde, bestuurder dus van Peuteropvang Heerlen. Die documentaire die gaat vanavond in première, in Heerlen uiteraard. En vanaf morgen te zien op L1 en op internet. NPO Radio 1. In het podcast Jaaroverzicht op 23 december blikt Malou van der Starre terug op het podcastaanbod van het afgelopen jaar. Podcast De Stemming. Europa draait door. De kartoncrisis. Welke titel kan wat u betreft niet ontbreken? Kweetje. Die quickie team. Het Venlo-incident. Zwermelingen. En wat zou u de makers willen vragen? Laat het ons weten en stuur een spraakbericht via de NPO Radio 1-app. Wie luistert, weet meer. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met €20 kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank.

Er is een kapotte vrachtwagen stilgevallen op de A58 Eindhoven richting Tilburg. Bij Moergestel is nu de rechterrijstrook dicht. De vertraging is ongeveer 15 minuten vanaf afrit Best. En een spoedreparatie op de N33 zorgt voor file vanuit Veendam naar Eemshaven. 10 minuten langzaam rijden tussen Veendam en Meeden. Daar is voorlopig de linkerrijstrook afgesloten. Parkinson is de snelst groeiende hersenziekte ter wereld. Een meedogenloze ziekte die levens ingrijpend verandert en jong en oud treft. Er is hoop dat we door meer onderzoek Parkinson kunnen afremmen en ooit genezen. Maar Parkinson wacht niet. Daarom moeten we in actie komen. Doneer nu. En stop Parkinson. Ga naar parkinson.nl. Duurzaam beleggen. Dat is toch alleen voor grootverdieners, zul je misschien denken? Maar gelukkig kan duurzaam beleggen ook met minder grote bedragen. Met 20 euro kun je namelijk al beginnen. Ga naar asnbank.nl en beleg je geld op een duurzame manier. Zo maakt geld gelukkig. ASN Bank. Let op, met beleggen loop je risico en maak je kosten. Je kunt je inleg of een deel daarvan verliezen. Zo, dat is chill! Hey, we hebben ook een lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer, check je socialdeal.nl. Binnenkort stemt de Tweede Kamer over de nieuwe drugswet. Die kost miljarden en leidt tot meer drugsafval, meer criminaliteit en meer schade aan de gezondheid. Stop de nieuwe drugswet. Weten wat wel werkt? Kijk op nieuwedrugswet.nl. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. Voorkom lange wachttijden. Wij helpen je graag verder. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met e-boekhouden.nl. Wel overwogen, verder met je vermogen. Bij Van Lanschot Kempen willen we weten wat u drijft, zodat we u als gids met een persoonlijk beleggingsplan naar uw vermogensdoelen kunnen leiden. Kom verder op vanlanschotkempen.com/beleggen. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen. Nu, 15 maanden gratis. e-boekhouden.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Na meer dan 5 jaar aan voorbereidingen begint vandaag de verkoop van legaal geteelde wiet in Nederland. Aan die wietproef doen 19 coffeeshops in Breda en Tilburg mee. Verslaggever Matthijs van der Wiel, jij bent in een van die shops in Breda. Gaat de legale wiet er al over de toonbank? Ja, koffieshop De Baron. Ik heb hem over de toonbank zien gaan, maar dan in de andere richting. Van buiten naar binnen, richting de winkel. En hij ging via de voordeur naar binnen. De doos met cannabis, afkomstig van een legale, gecertificeerde teler. Dat zijn er 3 nu. Werd hier gebracht een half uur geleden door een waardetransporteur. Met de 3 beveiligers eromheen werd de doos naar binnen gedragen door de voordeur. Groot enthousiasme hier in de koffieshop. Rick Brandt, de eigenaar, die zegt het is een feestdag vandaag. Ja, absoluut. Het is absoluut een feestdag. De minister komt. Die komt nooit in een koffieshop natuurlijk. Dit is de 2e keer dat de minister ooit een koffieshop bezocht. De eerste keer was ook in Breda. Gaat u een dikke jonko voor hem draaien? Mooie joint voor hem draaien? Nee, dat gaan we niet doen. Als hij dat heel graag wil, dan hebben we kant en klaar gedraaide joints. En ik denk niet dat de minister rookt, ik weet het niet, maar het zou kunnen. Ik vraag het, want de vraag is eigenlijk, wat zegt dit over de acceptatie van cannabis als genotsmiddel? Is het vanaf vandaag net als een biertje of een wijntje? Nou, dat gaat het wel langzaam worden. Hè. Dit is natuurlijk een testfase. Het echte experiment begint over 6 maanden. En dan is het nog steeds een experiment. En over een jaar of 4, 5 hopen we dat cannabis 100% legaal is. En dat de cannabisliefhebber zijn vrijheid terug heeft. Want die is al 100 jaar worden wij vervolgd. Heeft u hem geproefd, de legale wiet? Nou, er zijn er een aantal. Ik heb niet alles nog geproefd, nee. Maar wat ik geproefd heb, is goed. Ik moet even naar achter, hoor. Ja, veel succes vandaag. Dank je wel. Belangrijke dag dus. Ja, heel erg bedankt. Rick Brandt, de eigenaar, die hartstikke druk is. En een medewerker van hem, die was de bijsluiters aan het neerleggen. Dat is een officieel papier waarop staat wat het allemaal met je kan doen, cannabis. En dat je niet moet autorijden en zo. Het is vanaf nu heel erg officieel, Margriet van der Wal. Ja, dat klopt inderdaad. Het is een heel bijzondere dag. Het is een historische dag ook. De eerste stap naar een sluitend beleid en naar de legalisering of regulering van cannabis. Ja. Margriet van der Wal is van de Vereniging van Breda's koffieshophouders. Dus in Breda en Tilburg begint deze fase van de wietproef. He, dat officieel legale wiet wordt verkocht. En ik noemde de voordeur, want het krommen in Nederland was altijd... Je mocht het verkopen, je mocht het in de koffieshop hebben, aan klanten verkopen, je mocht het roken, maar je mocht het niet inkopen. Een inconsistentie in het beleid wordt dat hier genoemd. Hier wordt gekeken of het ook kan op een andere manier. Wat moet er precies blijken uit die proef die vandaag start? Wat wordt er nou precies getest? De transparante keten. Dat we hier in Nederland prachtige cannabis kunnen verbouwen, dat is al bekend. En wat het nu is, dat het legaal geproduceerd wordt, gecontroleerd. En de consumenten dus over een garantie kunnen beschikken die ze voorheen niet hadden. Het wordt geanalyseerd, dus de werkzame bestanddelen. Want dat mocht vroeger niet, omdat er een opium... De cannabis hoort niet in de opiumwet thuis. De koffieshophouder mocht het niet eens naar een laboratorium brengen... om te kijken wat voor giftige stoffen erin zouden kunnen zitten. Ja, dat klopt. Het is gezonder om te roken. Ja, of om te eten, of om te verdampen. Want er zijn natuurlijk veel meer mogelijkheden als alleen dat roken. Dus die garantie die er voor de consument nu wel is, die was er eerst niet. En daarbij gaat het natuurlijk ook dat cannabis per historische vergissing in de opiumwet terecht is gekomen. En dat het gedoogbeleid een beleid is wat niet een sluitend beleid was. Nee, het was eigenlijk heel gek, want je werd gedwongen om met criminele zaken te doen als koffieshophouder. Ja, illegaal. Het woord crimineel is er pas in 2008. Ja, die wietplantages worden actief opgerold door de politie. Ja, maar dat zijn dan hele grote. Je hebt natuurlijk ook kleinere. Dat klopt. Terwijl de koffieshop al die 45 jaar. De voordeur, daar wordt belasting over betaald, daar wordt verzekering over betaald. Alleen de achterdeur mag niet. Dus het is, en nu komt het via de voordeur naar binnen. Daarna nog een doos. Dus onder beveiliging is dat nodig. Ik zie de burgemeester van Breda en ook die van Tilburg zie ik nu ook binnenkomen. Ja. En minister Kuipers. Iedereen. Ja, dit is een hekkenhuis hier binnen. Dit is een heel bijzonder moment waar we vanaf 2017 verrast werden met een regeerakkoord. Vanaf 2018. Heeft toch nog 5 jaar geduurd dus? De voorbereidingen, 5 jaar. Ja, waarom zo lang? Nou, het was een idee, een voornemen. En verder was er nog niks. Dus, was het moeilijk om telers te vinden die dat wilden doen? Nee. Er was heel veel belangstelling. Maar voor we zover waren, was het eerst van dat er een plan moest ingericht worden. En dat er een commissie is geweest, die professor Knotneres heeft voorgezeten, om een model te maken. En dat model moest ingevuld worden. En daarbij moest ook... door middel van overleg en zienswijzes en feedback geven. Het duurt allemaal heel lang, hè, als het niet meer illegaal is. Ja, inderdaad. Dan moet het allemaal officieel. Via de officiële kanalen. Dat gaat vanochtend gebeuren, de start. Ja, dat klopt inderdaad. En om met z'n allen dat beleid te vormen en naar deze dag toe te werken... heeft enorm veel werk en inzet gekost. Dit is een testfase op kleinschalige manier. Wordt het product getest, de reactie van de consumenten. En natuurlijk de track and trace is een heel nieuw systeem van logistiek... wat op de rails gezet wordt. En dat is wat er zo dadelijk gaat gebeuren. Minister van Volksgezondheid, Kuipers, die gaat de... legaal geteelde wiet inscannen. Ik zie ondertussen dat er worstenbroodjes in de oven gaan. Ze maken hier een feest van. De start van deze fase van de wietproef. Ja, dankjewel. Verslaggever Matthijs van de Wiel in Breda. Het is 8:12. Software van Microsoft, die bedrijven moet helpen om hun medewerkers attent te maken op phishing, blijkt zelf onveilig te zijn. Dat is ontdekt door het Nederlandse cybersecuritybedrijf iSecurity. Fasje Bernhard is medeoprichter van het bedrijf en was degene die achter het lek kwam. Dat meldde BNR Nieuwsradio vanochtend. Fasje Bernhard, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was dat lek? Ja, het is een tool om phishing simulaties te sturen. En wat er was gebeurd, was dat Microsoft daar linkjes in had gebruikt... waar medewerkers binnen bedrijven op zouden kunnen klikken. Nou, dan wordt bijgehouden wie er klikt en wie er gegevens invult. Maar die linkjes die verdwenen uiteindelijk naar domeinen die niet geregistreerd waren. En daarnaast was het ook nog eens zo dat sommige van die mailtjes... ook werden verstuurd vanuit domeinen die niet geregistreerd waren. Nou, ik werd een beetje nieuwsgierig toen ik dat zag. Dus ik heb een paar van die domeinen geregistreerd. En een paar dagen later zag ik dat er allerlei mensen binnenstroomden... die toegang wilden tot een document dat ze zogenaamd zouden hebben ontvangen. Of die reageerde met, mij krijg je niet zo makkelijk hoor. Dus het bleek dat die domeinen ook daadwerkelijk heel veel werden gebruikt, wereldwijd, om die phishing simulatiecampagnes te versturen. Maar goed, als een crimineel dat zou hebben ontdekt en een paar van die domeinen zou hebben geregistreerd, dan had hij een hele line-up aan mensen gekregen die welwillend waren om op linkjes te klikken en documenten te openen. Ja, je kunt denk ik zien waar dat mis kan gaan. Ja, dus heel cynisch, juist de methode om te ontdekken of mensen op phishingmailtjes klikten, zouden criminelen kunnen gebruiken als phishing? Ja, dat klopt. Ja. Wat hebben jullie gedaan toen dit ontdekt werd? Nou, als eerste ontdekte ik één linkje. Nou, dat heb ik gelijk bij Microsoft gerapporteerd. Toen hebben ze ook dat ene linkje verwijderd. Toen ben ik even verder gaan graven. Toen kwam ik erachter dat het uiteindelijk om 280 domeinen ging. Dat heb ik nog een keer gerapporteerd. Nou, toen hebben ze daar naar gekeken. Dat, al met al kostte dit alweer een aantal maanden. En uiteindelijk hebben ze al die domeinen hebben ze vervangen door domeinen die ze wel zelf in bezit hadden. Uiteindelijk, na een paar keer heen en weer mailen, kwam ik erachter dat ze er toch nog eentje waren vergeten. Dus dat nog een keer gerapporteerd. Al met al ben je zo een jaar verder. Het klinkt ook wel heel suf, moet ik zeggen, voor zo'n groot softwarebedrijf. Aan de andere kant, ze hebben wel een heel goed bug bounty programma, zoals het heet. Wat ethisch hackers, zoals ik, ook motiveert om dit soort dingen bij ze te melden. En wat er ook voor zorgt dat kwetsbaarheden die toch gaan ontstaan in producten, daar ontkom je niet aan, want waar mensen werken, daar worden fouten gemaakt. Ja. Dat die wel netjes gerapporteerd worden voordat criminelen er misbruik van maken. En met bug bounty programma bedoel je, dat betekent er staat een prijs op. Ja, dat klopt. Het is een programma om onderzoekers te motiveren om dit soort dingen te melden. Dus die worden daar ook voor betaald. Dus geld gekregen? Dat klopt. Hoeveel? In totaal $9,000. Oh, dat klinkt dan weer als redelijk bescheiden. Het is redelijk bescheiden. Als je kijkt hoeveel een crimineel ermee zou kunnen verdienen. Maar het is wel natuurlijk het juiste om te doen. En dat is ook het enige wat ik zou doen. Maar goed, jullie verdienen toch ook wel een beetje je geld hiermee? Uiteindelijk verdienen wij ons geld met het veilig houden van bedrijven in Nederland tegen aanvallen. En alles wat ertoe bijdraagt om de veiligheid uiteindelijk weer een stukje verder te krijgen, dat is wat we graag doen. Dit is een soort bijvangst. Dit is een soort bijvangst, inderdaad. Hartelijk dank, Faysha Bernhard van iSecurity. De Rabobank financiert volgens Trouw alleen nog boeren die duurzame stappen zetten. Boeren die een lening willen afsluiten moeten met goede milieuplannen komen, anders krijgen ze geen krediet, las Trouw in de nieuwe visie van de Rabobank. Duurzaamheid gaat ook de hoogte van de rente van een lening bepalen. De dochter van de Rotterdamse terreurverdachte die gisteren op verzoek van Duitsland en Denemarken werd gearresteerd, is verrast door de beschuldigingen tegen haar vader, zegt ze tegen Omroep Rijnmond. De man wordt verdacht van lidmaatschap van Hamas en medeplichtigheid aan het voorbereiden van een terroristische aanslag. De dochter gelooft dat niet, want, zegt ze, hij was altijd in huis. Hoe kun je dan lid van Hamas zijn? 5 ex-ministers en legerleiders uit Guatemala zijn in België veroordeeld tot levenslang. Ze worden volgens de VRT verantwoordelijk gehouden voor de dood, verdwijning en ontvoering van 4 Belgische missionarissen in de jaren 80 tijdens een burgeroorlog in Guatemala. De advocaat van de nabestaanden zegt dat de nu veroordeelde mannen als leidinggevenden verantwoordelijk waren. Dit zijn misdaden die gepland zijn. En daarvoor moet je gaan kijken welke planning erachter zat, welke structuur daar heeft gewerkt, welk moordapparaat heeft gezorgd voor die misdaden. En diegenen die daar, bij wijze van spreken, aan de knoppen hebben gezeten van dat moordapparaat, die zijn de ultieme verantwoordelijken. De Belgische straf voor deze hoogbejaarde mannen uit Guatemala is wel een beetje symbolisch. Ze zijn allemaal bij verstek veroordeeld. Hongkong heeft een beloning van omgerekend zo'n €120.000 uitgeloofd voor 5 voortvluchtige oppositieleden. Dat meldt de South China Morning Post. Deze 5 worden onder meer beschuldigd van samenzwering met buitenlandse overheden. In 2020 nam China een nationale veiligheidswet voor Hongkong aan, waardoor oppositie daar nauwelijks meer mogelijk is. En waarschijnlijk zitten deze 5 gezochte oppositieleden in het buitenland. En naast cremeren en begraven wordt waarschijnlijk volgend jaar iets nieuws toegestaan als iemand is overleden. Oplossen in een soort warm bad. Resomeren heet dat. Een uitvaartondernemer heeft daarvoor een resomatorium laten bouwen in Ommeren in Gelderland, dat hij volgend jaar in gebruik hoopt te nemen. En aan Hart van Nederland vertelt hij hoe dit proces werkt. Bij het resomatieproces dan wordt de overledene ingevoerd. Vervolgens wordt het drukvat eigenlijk gevuld met water en een klein beetje kaliumhydroxide. Het wordt verwarmd

Ja, inderdaad. Vandaag komt de zon af en toe tevoorschijn, met name in het westen en noorden van het land. Het zuidoosten heeft nog met bewolking te maken en daar valt ook nog een enkele bui op dit moment. Maar die laatste buien zullen de komende uren wel naar het zuidoosten gaan wegtrekken en de rest van de dag is het dan overal droog. Daarbij zien we vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Op dit moment is het op veel plaatsen al 6 tot 8 graden. Alleen in het noorden is het iets kouder. Nou, vanmiddag komen de temperaturen toch wel uit in de meeste regio's op zo'n graad of 10. En het weekend? Ook het weekend is zacht. Overwegend droog. Wel veel bewolking. Het zal echt vaak grijs weer zijn. Middagtemperaturen tussen de 8 en 10 graden en daarbij niet al te veel wind. Dat verandert na het weekend. Dan gaat het steviger waaien. En vooral vanaf dinsdag neemt de kans op regen daarbij weer toe. Wouter, dankjewel. En Tim, nog steeds relatief rustig? Ja, zeker. Er is weinig te beleven op het Nederlandse asfalt. Eén uitzondering, de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Er staat een kapotte vrachtwagen bij de Zwalmentunnel. De rechterrijstrook is dicht, daarom 10 minuten file rijden vanaf Bezel. Deze winter de adembenemende musical Disney's Aida. Die laat zien wat de kracht van liefde doet. Inclusief diner of Bubbles and Bites. Nu al vanaf €44. Boek snel. AidaTheMusical.nl. Charmante chalet of designhotel. Sunweb heeft een skivakantie perfect op maat. En je skipas is altijd in de prijs inbegrepen. Check je voordeel op sunweb.nl. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan. Met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €3000 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de Niebe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. Voor mensen in crisisgebieden is er geen stille nacht. Want hoe kun je rustig slapen als je moet vluchten voor een oorlog of ramp? ZOA helpt vluchtelingen in landen als Syrië, Jemen en Congo met voedsel, water en onderdak. Jouw gift maakt alle verschil. Geef op zoa.nl. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. Help mensen in crisisgebieden wereldwijd. Geef op zoa.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar PromoVendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. PromoVendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Ontdek het verhaal van de Zonnekoning en Oranje. Met topstukken uit Versailles en het Louvre. Nog enkele weken te zien in het Limburgs Museum in Venlo. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn in 2024 meerdere zonnige bestemmingen tijdens een cruise in de Middellandse Zee. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Rabobank gaat strengere eisen stellen aan agrarische bedrijven bij het verstrekken van een lening. Ook zal de hoogte van de rente afhangen van de inspanningen die de boer doet op het gebied van duurzaamheid. Alex Datema is directeur Food en Agri van de Rabobank. Goedemorgen. Goedemorgen. U staat vanmorgen ook in Trouw, hè? Met de kop: de niet duurzame boer krijgt geen lening meer. Dat klinkt vrij rigoureus. Ja, dat is met de krantenkop, hè. Dat was wel een beetje te verwachten. Maar wat we eigenlijk doen, zeg maar, is wij zien, zeg maar, de toekomst voor de landbouw, die is alleen maar goed, ook voor de individuele ondernemer, als die ook meegaat in de verduurzaming. En wij gaan daar dus ook mee op sturen. En dat is A, omdat het duurzamer moet, maar B, omdat het de toekomstperspectief van de individuele ondernemer ook afhangt van de duurzaamheidsstappen die hij kan zetten. Dus u wilt het als bank in ieder geval aantrekkelijker maken voor boeren om heel duurzaam te gaan werken? Nou, wij doen eigenlijk twee dingen. Hè. A, praten we sowieso al een paar jaar met duurzaamheid over alle ondernemers. Hè. Daar hebben we ook een score voor. En wat we op dit moment gedaan hebben, is dat we inderdaad boeren die duurzame investeringen doen. Hè. Dat we daar gunstiger leningsvoorwaarden aan kunnen bieden dan in het verleden. Omdat wij die duurzaamheid belangrijk vinden naar de toekomst toe. Vanuit maatschappelijk perspectief, maar ook vanuit het perspectief van de individuele ondernemer. Dus voor alle duidelijkheid, een boer die dat niet doet, die gewoon eigenlijk doorgaat op de weg die hij nu al bewandelt, die kan nog wel steeds een lening krijgen, alleen tegen ongunstige voorwaarden? Nou, de boer die gewoon, zeg maar, daar hangt ook vanaf hoe duurzaam een bedrijf al is. Hè? Dus je hebt heel veel. Dus het ene bedrijf is veel duurzamer dan het andere. Maar bedrijven kunnen gewoon financiering bij ons aanvragen. Maar uiteindelijk zullen we wel altijd vragen: hoe ziet u uw bedrijf over 10, 15 jaar? En welke duurzaamheidsstappen zijn er nodig? En daar zullen en moeten bedrijven stappen inzetten. En het is nu niet zo dat wij financieringen op dit moment weigeren omdat het nog niet voldoende is. Het is ook, mensen moeten hier ook mee leren werken. En wij gaan ook uit dat ondernemers kleine stapjes gaan zetten. We gaan er niet vanuit dat mensen ineens morgen een hele bedrijf gaan veranderen. En we willen juist stimuleren dat die kleine stapjes gezet worden. En dat is wat we op deze manier doen. Want duurzaamheid is belangrijk ook voor het voortbestaan van zo'n bedrijf? En dus, ja, en dus voor de garantie als bank dat je in iets investeert wat de moeite waard is? Nou, ik kijk altijd met twee blikken naar. Het is gewoon, als wij geld uitlenen aan een bedrijf of aan een persoon, dan moet het dan eigenlijk terugbetaald worden. En er moet dus zicht zijn omdat dat kan. En als je dan naar een landbouwbedrijf kijkt, dan denken wij dat de duurzaamheid van zo'n bedrijf, hoe duurzaam het produceert, dat een belangrijke voorwaarde gaat zijn in de toekomst voor het succes van dat bedrijf. Ja. En dat is ook voor de mogelijkheid om de lening terug te betalen. Dus dan aan de ene kant is het gewoon een hele zakelijke keuze. Hè, van god, dat is nodig om het financieel perspectief van een bedrijf goed te laten zijn. En tegelijkertijd voelen we natuurlijk ook allemaal de maatschappelijke druk dat we duurzamer moeten produceren. Dus dat speelt ook mee. Nou, is duurzaam een heel breed begrip. Welke criteria legt u aan? Nou, dat hangt natuurlijk ook heel erg af van de bedrijfstak. Hè? Want voor een melkveebedrijf of een tuinbouwbedrijf is dat natuurlijk totaal verschillend. Hè? In de tuinbouw gaat het heel erg over energie en gewasbeschermingsmiddelen. Terwijl een gemiddeld melkveebedrijf die heeft veel grond. Hè? Dan gaat het over biodiversiteit en landschap en over stikstof en waterkwaliteit. Dus dat verschilt per bedrijfstak hoe we daar naar kijken. En we hebben een soort integraal duurzaamheidssysteem, zeg maar, hoe wij een bedrijf beoordelen op duurzaamheid. Wanneer gaat u wel wat strenger kijken? In ieder geval gaat u beter kijken. Wanneer gaat dat in? Nou, dat beter kijken doen we al. En dat strenger kijken, dat zal in de loop der jaren steeds strenger worden. Maar de belangrijkste stap is dat wij vanaf 1 oktober, zeg maar, boeren die echt investeren in duurzaamheid gunstige voorwaarden kunnen bieden. Dus de positieve uitstraling van dit is vooral dat we willen helpen boeren om te verduurzamen. Dat is dat belangrijk vinden. Dat ze willen helpen om te gaan vanaf bewegen. 1 oktober volgend jaar bedoelt u dan? Nee, de afgelopen 1 oktober. Dat is al ingegaan, bedoelt u? Dat is al ingegaan, zeker. Ja. Hoe reageren klanten hierop? Nou, dat is wisselend. Er is een categorie boer die zegt van, nou, ik ben blij dat de Rabobank uiteindelijk uitspreekt dat ze zien dat het ook zien dat het duurzamer moet en dat ze mij dus daarbij willen helpen. En er is natuurlijk ook een categorie mensen die zeggen van, nou, moet het allemaal nu? Moet je daar als bank je wel zo mee bemoeien? En nou ja, daar varieert het een beetje tussen. Nou ja, over dat laatste, moet u zich er wel zo mee bemoeien? Nou, dat was ook wat ik net zei. Hè? Het lijkt soms net alsof het, zeg maar, mee bemoeien is. Maar wij moeten, als wij geld uitlenen aan een bedrijf, ook gewoon kijken naar het toekomstperspectief van een bedrijf. En wij denken dat duurzaamheid in de toekomst net zo belangrijk gaat zijn voor dat toekomstperspectief als louter de financiële cijfers. En dat is wel, dat is echt wel een andere manier van benaderen. Daar moeten wij zelf intern ook nog heel hard aan werken om dat goed te doen. Hè? Daar zijn we druk mee bezig. Het is voor ons ook een zoektocht hoe we dat precies moeten doen de komende jaren. Maar het is dus ook wel gewoon een zakelijke afweging dat duurzaamheid wordt echt een basisonderdeel voor het succes van een onderneming in de toekomst. Ook buiten de landbouw trouwens. En wordt u op uw beurt ook weer op uw vingers gekeken voor het wel of niet verstrekken van zo'n lening, wat u daarbij mee doet? Nou ja, we hebben natuurlijk ook gewoon te maken met de normen als bank. Hè. Dus wij worden ook wel door de Europese Bank en de Nederlandse Bank bevraagd op de risico's die we hebben. Dus wij veel geld hebben uitstaan in de landbouw. Wat zijn de risico's achter dat geld? En dan spelen klimaatrisico's en dat soort zaken, dat speelt tegenwoordig mee. Dus wij moeten ook wel rapporteren over dat soort zaken, hoe ons risicoprofiel is als het gaat over lening in de landbouw. En dan speelt duurzaamheid tegenwoordig ook een rol. Ja, dus dat toezicht van de ECB speelt ook wel weer mee in deze overwegingen. Ja, dat is één van de overwegingen. Ja. Dank u wel, Alex Datema van de Rabobank. Uit de honderdduizenden ambtenaren die voor overheden werken is gisteren de ambtenaar van het jaar gekozen. Door onder meer de toeslagenaffaire kwam de rol van ambtenaren onder een vergrootglas te liggen. Wat doen zij wanneer ze zien dat een maatregel verkeerd kan uitpakken voor mensen? Verslaggever Jeroen de Jager was bij de jaarlijkse verkiezing van ambtenaar van het jaar. De publieksprijs van 2023, Maarten Veldhuis van het Waterschap.

She was also the referee for the Women's FA Cup final at Wembley in 2017 and 2020. Ja, Welsh heeft dus wel is op het hoogste niveau van het vrouwenvoetbal zelf mogen fluiten, ja. Maar gaat het nu ook in de Premier League doen. In Duitsland en Frankrijk debuteerde ook al eerder een vrouw als scheidsrechter. Op het WK leidde een vrouw een wedstrijd voor mannen. En nou is het nog even wachten op Nederland, hè? Ja, niet we echt... lopen weer eens achteraan. Concreet, oké, ja. Zes shirts ja, van... We hebben nog geen eens een vrouwelijke premier gehad, hè? Nee, oké, ja, als je het zo breed trekt, dan lopen we daar helemaal achteraan, ja. Zes shirts van voetballer Lionel Messi. Die hebben bij een veiling miljoenen euro's opgeleverd. Shirts die Messi droeg op het WK vorig jaar in Qatar, vertelt de veilingmeester van Sotheby's. These are all match-worn jerseys. He wore all of them during the first half of each match. And yes, if you look up close, there's definitely dirt on them. And they're the real thing. And they have provenance directly from him. En ja, je kan echt de viezigheid van Messi zelf nog op het shirt terugvinden, zegt de veilingmeester. Wie daar zin in had en wie die shirts heeft gekocht, is niet bekendgemaakt. Maar ze hebben wel ruim 7 miljoen euro opgeleverd. 6 shirts. Maar dat is nog niet eens een record bij een sportveiling. Een shirt van basketballer Michael Jordan bracht eerder ruim 9 miljoen euro op. Een verzamelkaartje van honkballer Mickey Mantle, 11 miljoen. En dartliefhebbers die kijken er al weken naar uit. Vandaag is het dan zover. In Londen gaat het WK beginnen, het grootste dartstoernooi van het jaar. 12 Nederlanders doen er mee. Michael van Gerwen is een van de favorieten. Maar de regerend wereldkampioen, de Engelsman Michael Smith, zegt bij Online Darts dat hij erop gebrand is zijn titel te verdedigen. And we're going to be introduced as the reigning defending. And that's the good bit. The upsetting bit is if I don't win it again, I'm going to be called the former, which I don't want. And then hopefully next year then, John can introduce me as the reigning back-to-back world champion. Hij zegt dus eigenlijk, ik wil niet dat ik aan het einde van dit toernooi de voormalige wereldkampioen word genoemd. En daarom wil hij weer winnen. Als Smith erin slaagt zijn wereldtitel te verdedigen, dan kan hij zo'n 5,5 ton aan prijzengeld bijschrijven. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het gaat hartstikke goed op de wegen. Ik heb nog één korte file staan. Dat is de A73, Nijmegen richting Maasbracht. Bij Roermond stond een kapotte vrachtwagen. De weg is weer vrij. De vertraging is net iets minder dan 5 minuten. Girls for bad dressed in their summer clothes.

Een vakantiebijslag die te laag is. En wat ook veel voorkomt, is dat gewoon niet alle uren uitbetaald worden. Dus aan het einde van de maand worden er gewoon gewerkte uren geschrapt. En die werknemer die heeft het nakijken. Ja. PostNL zegt dat voor zover zij de voorbeelden herkennen, dat het dan om oude zaken gaat. Dat ze tegenwoordig juist heel scherp zijn op wat onderaannemers doen. En ze beëindigen ook samenwerkingen. Zien jullie dat ook gebeuren? Het zijn allereerst geen oude zaken. Dit zijn allemaal dossiers die in de laatste 2 jaar gestart zijn. Dus in die zin herken ik dat niet, dat het oude zaken zijn. Dus zijn geen oude zaken, zegt u? Wat ik wel herken is dat ze afscheid nemen van bedrijven waar ze iets over te horen krijgen. Het probleem is eigenlijk dat die misstanden bij vrijwel alle bedrijven spelen. En ja, ze gooien er alleen de bedrijven uit van wie ze iets horen. Maar ja, daarmee komen er gewoon weer nieuwe bedrijven die dat gat opvullen van de bedrijven die eruit gegooid zijn. Maar feitelijk verandert er weinig tot niks voor de chauffeurs die dat werk uitvoeren. En dat PostNL wel meer pakketbezorgers zelf in dienst heeft genomen, helpt dat? Ja, dat helpt zeker. Kijk, als ze bij PostNL zelf in dienst komen, dan zal CO-naleving en zwart betalen zal geen rol spelen. Dus dat is zeker een oplossing. En nemen ze dan steeds meer aan? Heeft u die indruk? Ik weet dat het streven is. En ik weet niet hoe goed ze daarin geslaagd zijn. U weet niet hoeveel mensen ze hebben aangenomen daarvoor? Nee. Nee. Nee. Dit gaat over PostNL. Er zijn ook andere grote pakketbezorgers. Is het daar anders? Daar hebben we ook controles uitgevoerd. En daar komen we ook naar gewoon dezelfde misstanden tegen. Het lijkt erop dat het bij PostNL wel het meeste voorkomt. Dus dat die meer die bedrijven inhuren die alsnog hun werknemers niet genoeg geld betalen, bijvoorbeeld? Ja, dat die gewoon, ja, denk ik, de controle, zeg maar, vooraf, dat die gewoon wat minder streng is dan bij andere bedrijven. Tenminste, dat is mijn vermoeden. Vermoeden, daar heeft u niet met cijfers gestaafd? Nee, omdat we nu voornamelijk onderzoek gedaan hebben naar PostNL en in mindere mate naar de andere pakketbedrijven. Gaat u daar nog wel naar kijken dan? Dat is wel het streven inderdaad. Want dan zie je gewoon op zo'n grote schaal mis. Dat ook die andere bedrijven gecontroleerd gaan worden, zeker. Dank u wel, Richard Vervoorn. Doet dames de NVV dus CAO-controles in het beroepsvervoer. Het is 9:10. In Breda en Tilburg is het vanaf vandaag legaal geteelde wiet te koop in een aantal coffeeshops. Dan gaat het om een proef, waarbij dus wiet wordt verkocht die van 3 legale telers komt. Verslaggever Matthijs van der Wiel, jij bent in Breda en ook minister Kuipers komt langs om de start van de proef te markeren. Ja. Of is je er al? Ja, hij is er al. Hij heeft de officiële starthandeling net verricht. En dat was namelijk het inscannen van die doos. Die doos met legaal geteelde wiet in de koffieshop De Baron. Want ja, dat is het grote verschil. Het gaat niet meer op een schimmige manier via de achterdeur. Het gaat nu via de voordeur en met allemaal codes. Een heel systeem om dat te traceren waar die wiet vandaan komt. En de minister, de missionair minister van Volksgezondheid Kuipers, die scande die eerste doos. Luister maar even. Hey, er is een doos. Oh, okay. Daar is hij dan, de eerste schone cannabis. Historisch moment. Fantastisch, zet maar uit. Ietsje naar beneden schermen, zo? Ja. Oké. Okay. Bijsluiter. Hier is de bijsluiter. Daar. Welke smaak is de drink dan? Dit is kun je zien. Hierboven zie je de prijslijst van de gereguleerde wiet. Oké. Okay. De variëteiten zijn nog beperkt, maar het wordt meer natuurlijk. Ja, het zijn er namen als Fritterlikker, Amnesia, Corecut, Candy Store en Permanent Laughter. Nou, dat klinkt heel aantrekkelijk. En het grote verschil, het zit ook niet meer in van die kleine transparante zakjes met een cannabisblad erop, maar in rode, gesielde zakjes met, meneer Kuipers, ik heb het even gekeken wat er allemaal op staat. Het THC-gehalte, het CBD-gehalte, datum geoogst, datum verpakt, een QR-code om de herkomst te traceren en een waarschuwing houdt buiten bereik van kinderen. Het is heel officieel. Ja, En alleen al dat, het is mooi dat u dat even noemt, geeft al aan waarom het vanuit volksgezondheidsperspectief een belangrijk experiment is. Ja. Dit biedt de mogelijkheid om zowel de productie, distributie gewoon en de verkoop volledig te controleren. En ook de informatie daarbij te geven die relevant is. Zat er zoveel troep? Zit er zoveel troep in de cannabis die uit het criminele milieu komt? Ja, we weten dat dat op allerlei momenten verontreinigd is. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan bestrijdingsmiddelen. Maar ook aan synthetische drugcomponenten die erin zitten. Die vanuit volksgezondheid echt risico's met zich meebrengen. Ja. Dit is helemaal transparant, traceerbaar. U heeft het ingescand net. Het staat in het computersysteem. Dat is fijn voor de gebruiker. Wat wilt u dan nog ontdekken in dit experiment? Want dat is natuurlijk duidelijk dat dat gezonder is als het traceerbaar is. Zeker. En waar wij ons op richten is op het hele spectrum. Het gaat over volksgezondheidsaspecten, we noemden dat al. Maar het gaat natuurlijk ook over de criminele aspecten. En wat betekent dit voor de lokale overheid? Wat betekent het voor de criminaliteit die er rondomheen zit? En dat is de reden dat we dit juist ook doen samen met justitie en veiligheid. Hoe kan je dat weten? Want het is nog op hele beperkte schaal. Maar in een paar koffieshops, en deze koffieshop ook, die heeft voor de helft straks nog cannabis die wel via de achterdeur naar binnen komt. Ja, op dit moment nog wel. Dus dit is echt nog de combinatie. En alleen in twee steden, Breda en Tilburg. De verwachting is dat we binnen 6 maanden... ook in de andere steden van het start kunnen gaan. En dan zal door een totaal van 10 telers... 11 verschillende steden alle coffeeshops aangeleverd worden. Ja, een stap naar waar is dit? Een stap naar welke fase? Want hiervoor is nog een speciale aanpassing in de wet. Waar zijn we? Waar we nu zijn is dat dit regulering is van het proces. Overigens ook de eerste keer in Europa dat commercieel gekweekte cannabis verkocht wordt. Bijzondere setting. Daarmee is op zich kweken van cannabis nog steeds illegaal. De opiumwet is niet aangepast. We hebben een aparte wet die het voor deze steden mogelijk maakt om in een experiment dit te doen. Dat is waar we nu staan. En de verwachting is dat dit experiment een succes zal zijn. En dan is het aan een toekomstig kabinet om besluiten te nemen over wat doen we dan met het totaal voor heel Nederland. Ja, we staan trouwens op straat, want het werd binnen te druk met alle cameraploeg uit binnen- en buitenland. Zeker. Het is kleine koffieshop en heel veel belangstelling. Een groot moment. Wat zegt dit over de acceptatie? Is vanaf vandaag een jointje roken normaler, even normaal als een biertje of een wijntje? Dat weet ik niet. Wat vindt u? Wat ik vind is dat we gewoon de situatie hebben waarbij cannabis al heel erg lang gebruikt wordt. Zojuist bij het moment van scannen werd even gememoreerd dat al meer dan 100 jaar zo is. Dat is gewoon een gegeven. Wat ik belangrijk vind is vanuit volksgezondheidsperspectief dat je dan ook gewoon controle moet kunnen hebben over het hele proces. U stak er zelf niet eentje op? Ik stak er zelf niet eentje op. Nee. Maar dat is echt aan iedereen om een eigen keuze in te maken. En vanaf vandaag is het minder gestigmatiseerd. Is het iets normaler? Dat denk ik, ja. Dank u wel. Graag gedaan. Mr. Kuipers. Dat was Matthijs van der Wiel in Breda. Nobody

En ook in de omgeving waren. Maar wat ik nu al schets, het is heel makkelijk. Hè? Het nietsontziende blijft duidelijk. Heel snel en heel makkelijk is er iets neer te leggen dat ontploft. En we beweren een explosie. En weer een moment waarop de omwonenden zich zeer onveilig voelen. Maar ik neem aan dat u ook camera's hebt hangen. Dus kan misschien degene die het gedaan heeft wel opgepakt worden? Ja, daar gaan we uiteraard alles op alles zetten. En gelukkig lukt dat nog steeds goed. Dat zien we ook in de laatste weken, waar we een heer hebben opgepakt kort nadat hij het explosief had geplaatst. Dat blijkt ook weer uit hoe belangrijk het is dat we informatie krijgen en snel. Want dat is echt op basis van getuigen die hem konden omschrijven. En de auto ook konden omschrijven waarmee hij wegreed. Nu hebben we zeker ook beelden, gaan we uitkijken. En zodra we kunnen, zullen we die ook tonen. Ja. Dan zullen we eens kijken of we daar nog extra hulp van het publiek bij krijgen. En ik wil benadrukken dat dat niet het enige is, want we moeten bij de opdrachtgevers uitkomen. Dat precies. Want bent u daar al een beetje op weg? Dat is natuurlijk de grote vraag. Nou, we zijn fors opgeschaald deze week. Dus dat betekent dat we een groot rechercheteam hebben gekoppeld om echte krachten te bundelen. En met nog meer slagkracht, mogelijkheden tot doorzoeken van de vele mogelijkheden en systemen en informatie vergaren om alles zo goed mogelijk in kaart te brengen om inderdaad bij die mensen uit te komen. We zijn een stuk op weg, maar we blijven ongelooflijk hulp nodig hebben van het publiek ook hierbij. Want we horen heel veel, maar we denken dat we nog niet alles horen. Dus we hebben daar echt wel heel erg behoefte aan om nog mensen te spreken. Dus ook als mensen ideeën hebben? Nou, of gewoon echt informatie die kan leiden naar die opdrachtgevers. Want dat is er vast, maar we horen dat nog niet. Dus blijf ook benadrukken dat dat ook anoniem kan. Of via team criminele inlichtingen, dat is ook nog een optie. Maar meld dit, want dit moet stoppen. Politie is hier klaar mee, de buurt is hier klaar mee, dat voorop. Gemeente zit hier ongelooflijk mee in zijn maag. Het is een groot ding ook voor de burgemeester uiteraard. Want die wil ook dat dit stopt. En zet ook alles op alles, hè, met zo'n beveiligingsbedrijf. Ja. Maar nogmaals, hoe makkelijk is het om dit te doen? Ja, te makkelijk blijkt u. Dank u wel. Wessel Stolle, politiewoordvoerder van de eenheid Rotterdam, maar Vlaardingen onder Vals. Reactie aan de redactie. Over een nieuwe miljardensteun voor Oekraïne hebben de EU-landen nog geen akkoord bereikt. Wel geven de Europese leiders groen licht voor toetredingsonderhandelingen met Oekraïne, vertelde verslaggever Thomas Spekschoor in Brussel. Maar is toetreding wel zo'n goed idee, vraagt luisteraar Stef zich af. Stel dat Oekraïne na toetreding tot de EU nog in oorlog zou zijn. Is dan de hele EU ineens in oorlog met Rusland? Zoals dat nu ook geldt in het NAVO-bondgenootschap. Dat hebben we even nagevraagd bij Thomas. Ja, je moet je bedenken dat de EU niet dezelfde regel heeft als de NAVO. De NAVO, daar is de regel dat als er één land militair wordt aangevallen, dat ze dan allemaal worden aangevallen en ook allemaal zullen verdedigen. Dat is in de EU niet zo. Dus als de oorlog tegen de tijd dat Oekraïne echt lid is nog steeds gaande is, dan betekent dat niet dat andere EU-landen militair moeten ingrijpen. Dus dat is een belangrijk verschil. En dan ook nog, het duurt nog 5, misschien wel 10 jaar voordat Oekraïne echt lid kan worden. Ja, iedereen zal hopen dat tegen die tijd de oorlog voorbij is en dat de oorlog dus in ieder geval een lidmaatschap niet in de weg zal staan. Nou ja, dat is inderdaad afwachten en hopen, zoals Thomas zegt. In de reportage over de ambtenaar van het jaarverkiezing horen we dat een projectleider energiearmoede bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de prijs dit jaar krijgt. Nelleke vraagt zich af waarom de keuze niet komt te liggen bij meer uitvoerende ambtenaren. Een vuilnisman of vrouw had ook de ambtenaar van het jaar kunnen worden. Ja, dat hebben we nog even proberen te achterhalen bij de organisatie, maar konden ze niet meer bereiken. Maar wat wel duidelijk is, de verkiezing wordt georganiseerd door een uitgever, Publiek Denken. En die schrijft op de eigen website dat de prijs zich richt op ambtenaren die een excellente prestatie hebben geleverd. Wie zijn de succesvolle sleutelfiguren bij de overheid is een criterium. En wat maakt hen tot voorbeeld voor anderen? En deze mevrouw heeft het energiebeleid eigenlijk in de zin van compensatie voor mensen die in de problemen kwamen door de hoge energieprijzen in gang gezet. Maar goed, dan zullen mensen best kunnen discussiëren. Succesvol als slotenfiguur. Ja, als man of vrouw ben je ook heel belangrijk als slotenfiguur voor de overheid. Maar goed, dit zijn andere criteria. Ja, maar ik denk dat hier het criterium was dat zij dus wel heel veel mensen uit de brand heeft geholpen met dit beleid. Met een bijzonder beleid, door daar de aanzet toe te geven, ja. En naast begraven en cremeren komt er waarschijnlijk volgend jaar toestemming voor een nieuwe optie. Oplossen in een soort warm bad, resumeren. Via Hart van Nederland lieten we een uitvaartondernemer horen die al een heus resumatorium heeft gebouwd. De botten blijven na het proces wel over. Morgan, Michel en Eefje willen allemaal weten, wat gebeurt er met die botten? Nou, die zijn door het proces heel poreus geworden, daardoor makkelijk tot een soort poeder te vermalen. En nabestaanden kunnen dat dan in een urn meekrijgen, een beetje net zoals na een crematie. Ja, het klinkt een beetje als opgeruimd staat netjes, maar voorlopig moeten we nog even niet aan denken. 3 voor de dag. De Wetenschappelijke Klimaatraad die komt vandaag met het allereerste advies. Die raad bestaat ruim een jaar, zal vandaag na afloop van de ministerraad zijn advies overhandigen aan demissionair klimaatminister Jette. En nadat gisteren tot laat is vergaderd, komen de leiders van alle EU-lidstaten vandaag weer bij elkaar. En opnieuw speelt het buitenlandbeleid een hoofdrol in de gesprekken. De vrees was dat deze EU-top heel lang zou gaan duren vanwege Oekraïne en alle meningsverschillen die daarover zijn. Maar die meningsverschillen zijn even vooruitgeschoven. Er komt een extra top in januari en dan gaan ze het weer over geld voor Oekraïne hebben. En dat betekent dat ze vandaag tijd hebben voor andere dingen, onder andere migratie en de situatie in het Midden-Oosten staan op de agenda. Daar hoeven geen belangrijke knopen over te worden doorgehakt. Dus ik verwacht niet dat het vandaag hier heel lang zal duren voordat de leiders weer teruggaan naar huis, zei Thomas Spekschoor. En de rechter doet vanochtend uitspraak in een kort geding. Dat draait om de vraag of de Nederlandse staat moet stoppen met het leveren van onderdelen van F-35 gevechtsvliegtuigen aan Israël. Mensenrechtenorganisaties eisen dat. Verslaggever Onne Beukers, jij gaat dat volgen. Waarom hebben ze dat kort geding aangespannen? Nou ja, de partijen die vinden eigenlijk dat de mensenrechten worden geschonden. Hè? Die F-35 gevechtsvliegtuigen die werpen bommen af op Gaza. Daar zijn al duizenden, hè? De teller staat al boven de 15.000 mensen bij om het leven gekomen. En daar zitten gewoon heel veel burgerslachtoffers bij. Of eigenlijk voornamelijk burgerslachtoffers. En ja, daar zijn zij het niet mee eens. Nederland levert die onderdelen dan. Of dat eigenlijk zijn het Amerikaanse onderdelen op Amerikaanse basis die via Nederland dan weer naar Israël worden doorgevoerd. Dat maakt het ook extra ingewikkeld. En wat is het verweer van de Nederlandse staat? Nou ja, die zeggen eigenlijk, het is niet vast komen te staan dat het oorlogsrecht opzettelijk wordt geschonden. Dus ja, en Israël moet zich kunnen verdedigen. Dus daarom dat zij hier nog steeds mee akkoord gaan dat die onderdelen voor die F-35 worden geleverd. Ja, wat de uitspraak gaat zijn, dat weten we waarschijnlijk over iets meer dan een uur. Dank je, Onno Beukers. Bouwt er even nog de hoofdpunten. Zometeen spraakmakers. Fijn weekend alvast.